سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. دا سورة نساء شروع دا دا سورة نساء آخری حصہ درما روان لگا کمر کو چنن شروع شلا یبشتما دے رکو کے بیان دا مزمت دا منافقانو دے او دارنگی مزمت دا اہل کتابو دے او داغی دا پارا دا فریقینو دا پارا تخفیف دے بشارت دے مومنانو دا پارا. نو دا رکو مقصد آغا ذکر قبائح المنافقین والیہود باقی تخویف بشارت زجر دا پا قرآن کی دا مقاصد و سرا بار بار رازی. ان المنافقین یقنن منافقان یخادعون اللہ دیدو کور کئی اللہ تا وہو خادعهم او اللہ بدلور کئی دیتا ددو کید دی دیکھے دو اشکال دی یودا چی اللہ تا دیدو کسنگ ور کئی دو کخو سڑے شود پڑکتا ور کئی او بے خبرتا جاہل تا اغتا دوکا ورکی نو علم والتا چی علیم بکل شید اغتا سنگا دوکا ورکی نو داغی جواب دادے چی مخ کیاو جواب اغشو بقرکی کشاف دلتا وی يفعلون ما يفعل المخادع من اظهار الايمان وابطان الكفر يفعلون ما يفعل المخادع دای دا فکر کوي لکه یو دوکا والا یو دوکا باس چې څنګه کوي دای دا فکر کوي لکه دوکا باز څنګه من اظهار الايمان وابطان الكفر من اظهار الايمان دای اظهار د ایمان کوي خلق ته ایمان ښکارا کوي چې موږ ایمان راوړل دي وابطان الكفر او د کفر ابطان کوي کفر پټای ایمان ښکارا کوي کفر پټای دار دوی اغا مخادعه دادا تفسیر کشاف ہوئی اس دویم معنی وہو خادعهم دویم اشکال اللہ با دی سر دوکو کنو اللہ خود دوکے نکی دوکے اکے دوکے خود نمبر دو سڑی کاری بل دا کمزوری سڑی کاری دا یو قیدہ ذہن کی قیدہ چه کلا کلا جزا دا فعل تا دا فعل نمور کولے کی گی جزا دا فعل تا دا فعل نمور کولے کی گی دیتا با اللہ ورکی سزا دا دوکی او دا سزا دا دوکی نے تعبیر پا دوکی سرو کرو یعنی تسمیت الجزائی بفعل الجزا نو تسمیه دا جزای کی خودا پاغا فعل سر چده کم فعل جزا دا دا دیو جنا انو قد تماوردی ہوئے چه مانا دادا یعاقبهم على خداعهم یعاقبهم على خداعهم سزا باور کئی دیتا دا دی پدو کو بانده دا دی پدو کو با دیتا سزا ور کئی او و ازا قامو الى صلات قامو کسالا دا دی منافق یو صفت یو خادعون دی او دویم صفت دا دی و ازا قامو الى صلات کل چی دی پاسی مانزتا نقامو کسالا پاسی دی کسالا متکاسلونا متفاقلونا درانا پاسی درانا متکاسلونا متساقلونا تفسیر قرطبی ہوئی پاسی دی سست و پست او متساقلونا درانا پاسی دا امام قرطبی ہوئی دا کسالا مانا دادا او درم صفت دے یراؤن الناسا زان خی خلقتا زان خی خلقتا ریاست ہوئی دریا تعریف زدکا دریا تعریف زدکا او تا ریا دیر او ردل دخو کتابی تعریف پا دینی او ردل نو کتابی تعریف والا یاد کا وَيُوَرِّيَاءُ اِظْهَارُ الْجَمِيلِ وَرِّيَاءُ اِظْهَارُ الْجَمِيلِ ریا چدا دا اظہار دا جمیل دے خلق و تخکار کول دا خکار دی چی خلق و تخکار خی اظہار الجمیل لیراہ الناس لا لاتباع امر اللہ لا لاتباع امر اللہ یا لکا ملاقلہ ریاست وی والریاء اظہار الجمیل ریا دیتا وی چتا دخل کو مخ کے اغخ کار خکارا کے خکار دخل کو مخ کے خکارا کے لیا راہ الناس چی خلقی وینی لا لاتباع امر اللہ دا دیو جنکے چی دا اللہ دا امر تابداری کو ما دا دیو جنکے چی خلقی وینی خلقی وینی چیر دی سلی خو دیر خیستکارو کو دیر خیستکارو او دا کمال نه لکه وست نو په دې نیت باندې ته دا کار کې نو دا دریم صفات شه سلورم ولا یذکرون الله دای الله نه یادای الا قلیلا مگر کم یادای معرف القرآن مانا کئی محض صورت نماز کی بنا لیتے ہیں صرف شکل غنتی مانا پکنی نکم کار کے چھ مانا نی صرف شکلی اغا قلیل بے وزن دیکھنا بے وزن دیکھنا وزن نہ جوڑی یو دا مانش جیم دا مانا امام قرطبی وی تفسیر قرطبی کے وصفهم بالقلت لعدم الاخلاص وصفهم بالقلت الا قليلا ورتوي دا قليلا ورتز کووي وي وصفهم بالقلت لعدم الاخلاص دیکھ اخلاص نو دی په کار کې اخلاص چې کم کار کې اخلاص نه کړه نو هغه بیا قليلي اخر نو دا اوسلورم صفات نو پنځم صفات مسبسبینا بین ذالکا حیران دي مسبسبینا د منافق صفات دار مسبسبینا متحیرینا تفسیر کشاف متحیرینا دی حیران دی دی پریشان دی لا الہ اولائے نمومنان سردی ولا الہ اولائے نکافران سردی یو طرف تم ندی یو طرف تم ندی عاشق طیب صاحب یو ځلوی د مالوریانې نو هغه خپل منس کې باندې وته آلوریانې مې خپل منس کې لاندې وته وړې لکه ماشومان دي کنه نو خپل منس کې جګړه واچولې نو دوا پټه نو ایوا پټه وې چې ابو مون سره دی ابو زین پتا راته یا بلې پاټه وې چې نا بوزین پتا راته وې زوس لاس ته مت ا زوس لاس تم دی دا واسک وې ما وته وې چې زه دوالو سره ما دوالو سره نو هغه وې چې دوالو سره یې هغه یو سره مني هغه یو وې چې دوالو سره یې نو بس هغه یو سره مني اسم دی هغه یو وی ته دواله سری هغه بس بیا سمنی ابه کار یو نو دا منافق په ایمان دی وی یو سرم نه ما دواله سره ما نو الله وی یو سرم نه لا اله الا الله ولا اله الا الله کم کور کې چې دا قران سوري دا یې د ماشومان په خلیم خبره ده دغه راز لکه موږ سره زمون نثار استاد دي ناغه وی چه کم کور که کم کار کیگی که نا نو اغا کور که ما شمان اغا کار تومیتک پخپلا کئی ویده مونگ دا والم میخسام تک کوئی رشاوی مونگ نا کگیگی دی کور که ترکانه کار دی ویدنگ دا والا چی دیو میخسام تک کوئی ولی دا کار کیگی رست نسواری پلار تی نسوار خوری دا اغا بچی تومیتک چه کم ویلو اغا چل اغیل وردی دا بی دا سرو باسه وی دا سکی دا دا ولی بس خود کم های کم دے کم کار کی ناغا دیوی منگ دوارو طرف تیو نو خدای سوی اللہ سوی اللہ وی لا الہ اولائے ولا الہ اولائے یو طرف توم ندی ومن يضلل الله تعالى تلا گمراكي فلن تجد له سبيلا اس کلبا بیان منه تداغد پارلار یا ایوه الذین آمنوا دیخو نا منافق بتا تزان نزدین اس دیکی یا خیفنی دیخو دا منافق بزان نزدی نزدی کئی تا بس سخی سخی بکی گی پختو کی وطا سخی سخی وی نونے چونے وطا وی دیبا نونے چونے کی گی سخی سخی بکی گی خو گورا تبا خیال ساتے دسارا بدل دوستی نکی د بيدینه سړي سره بدل دوستي نه کې د سره به مدارات مدارات څه ته وي پښتانه ته وي مړه سي ګړبړ وځه کا ګړبړ خیر جوړه تکړه تا ده خوشاله سنباله جمدي ګړندې داسې خبره مبره وځه کا خو په ایمان او بيدینه سړي سره بدل تعلق نه سات خوش دله تعلق مینا وستا ده الله سره او بیا ته کم خلق الله طرف رواني نو وتبع سبيل من اناب الي دلمینا وستا ده خلق اوس حضرت پوي اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك اے الله خپل مینا راکي او دا هغه چا مینا راکي چې تا سره مینا کوي خپل مینا راکي او چې ستا سره مینه کوي نو داغې مینه را دا لر خسته کوې که ستا الله سره مینه او الله والله سره ستا مینه بس په انته منن فائزین ځکه چې یو وخت به داسې را شي چې الله به ستا بیړی پورې بس یک زما نه صحبتې به اولیا بهتر اسد سال عبادت بیریا مولانا روم رحمت الله علیه مثنوی کې وای نو یا ایو الذین آمنو نه د دوستۍ د کافرانو نه اے مؤمنانو لا تتخذوا الکافرین اولیاء دوستی مساته د کافرانو سره من دون المؤمنین سوا د مؤمنانو نه کما هو دیدن المنافقین کما هو دیدن المنافقین لکه څنګه چې دا دی عادت ته منافقانو دا منافقان څه تل کوي دای دوستی ساتي دا کافرانو سره نو تاسو به داسې نه کوئ اتریدونه ایا تاسو اراده کوي ان تجلو لله چو ګرځوي تاسو د الله د پاره علیکم فضان باندې سلطان مبین حجت کارا دا خو فضان حجت دې د کافر دوستی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار نو وی چې دا سړی چې پلان دې شي که نه نو کوزېدو کې چې کوم دغې نو هغې ته ادراک وي او چې کله په بره خېږي نو هغې ته ادراج وي یا درجات ورته وي نو د منافقانو باره کې چې راځي نو ادراک او درک راځي دوی خو به ورته کوزېږي الله دې ته موږ وساتي او مؤمنان چې دي نو د دوی په باره کې درجات راځي درجات ځکه چې دوی جنتونه الله بره پیدا کړي دي دوی به ورته خېږي ان المنافقین منافقان چې دی فی الدرک الاسفل په طبقه لاندې کې دی من النار د اورنا دا ولی قرطبی بابا وجه ویلې ده ویلی غلظ کفره یا خدا په کفر کې غلیظ دی غلیظ کافر چې دی نو دا منافق دی دویم دادا و کسرت غوائله د ډیرو نقصاناتو د غوائل ډیر دی او سلور دریم دادا و تمکنه من اذل مومنین دی آستین مارو مار آستینو خا د لستونی مارو دی پجامه د دوسته کې په مسلمان پر سره لګېدل وې معکم تاسو سره ما او بیا به zarar رسو نو دې مار آستین د دیو جنا لغل ذکره عبارت بیا و وکثرت غوائره او وتمكنه من اذل المؤمنين قرطبي. اس مخ کی آیت کی دا منافق دا توبه شرائط ذکر کړي الا الذين تابوا مگر کسان چې توبه وباسي. تفسیر ابو سعود وی سنه توبه وباسي عن النفاق د نفاق ما توبه وباسي فقرینه د بحث سره چې بحث شروع دی د منافق نو عن النفاق د نفاق نا توبه وباسي واصله عمل نیکی واتسمو بالله منگولیو لگی پا دین دا اللہ بانده او واخلصو دینهم خالص کی دین للہ یا اللہ را پارا. دا دا منافق دا توبی شرطو ندی دا سلور دی یو تابو دی وقت پی مانشی پا خپل نفاق دویم واس لہو عمل نب نفاق باسی درم واتسم واتسمو منگولی بولا گئی پا دین دا اللہ او اخلصو سلورم دی با خپل عمل کی نفاق پریگ دی دورنگی با پریدی یک رنگ ہو جا سراسر موم یا سنگ ہو جا دیو دورنگی پریگ دی. کل چدا پری خودا فولائی کمال مومنین نو دیو بی سر دا مومنانو دیو دا مومنانو سر و سوف یوت اللہ المومنین آجرن عظیما زرد ورب کی اللہ مومنانو تا اجرن عظیمن اجر لے بوتا ورکی اجر لے داغ اجر چی بیا لوی بی ما خطاس تا پرون بیلی چی داغ لگ ام منگلا دیر دیو چی دیر را کی بیا خسون پی سحاگا دکا داغ لگ تا منگ لگ نشوی قلیلو کا یکفینی ولیکن قلیلك یکفینی ولیکن قلیلك لا یقال له قلیل استالک مال کافی دی خستالک تمن لگ نشوی لے الگ نہ دے الگ نہ او چاوی زلوی اثر ور کوم بیا ہوا وا ما یفعل اللہ بعذابکم سکی اللہ استاسو پا عذاب باندے ان شکر تم کتاسو قدر کو دا اللہ دنے متنو و آمن تم او تاسو ایمان روڑو کتاسو قدر کو دا اللہ دنے متنو تاسو روڑو ایمان نسک استاسو پا عذاب باندے اغا بادشاہ چی دے رحمان او دے اللہ شاکرن دا عمل دے انسان قدر دان او پویا پا هر انسان علیمن اپوید لا يحب اللہ الجہر بسوء من القول الا من ظلم دا منافق کلا پتا غلط خبر پتا کئی کل اخکارت چاہتا پٹائی ہو چاہتا اخکارا کئی اللہ وی چی خبر غلطا آغی سرا زمان مینہ نشتا غینا اظہار دا برات کی چونکہ در آیات تفسیرون سیدی دا مختلف تیزه یو تفسیر دو بکوم آسان آسان یو تفسیر مطابق چیده دا آیت ممانعات دا رد بدو کئی او دا رد بدو دا صفت تا منافق دی چې کله د غش دی کنزل پی رد بدو ہوئی نو دا رد بدو اللہ منک دا او دا منافق صفت تی دا خاسما فجرا دی آیات کی ممانعات تا کنزلو درد و بدو بیم توجیح کی مرا ممانعات تا غیبت تی درم توجیح کی ممانعات تا شرک تی تمامہ کی پڑکلے در توجیحات تا آیات کی د یو توجیه حاصل داري چې کنزل او رد بد ښکار نه ده د دویم توجیه حاصل داري چې غیبت ښکار نه ده د دریم توجیه حاصل داري چې شرک ښکار نه ده اوس ترجمه ته وګور لا یحب الله الجهر اللہ نپسند کئی فزورا بسوء اغنا کار من القول دوینانا اغنا کار دوینا اللہ نپسند کئی سمانا چاہتا رد بدے کون دا اللہ رست استسلام قطع دا لیکن من ظلم لیکن پتا چې ظلم او شینو دې د عفو کی فلیافو الله ته خدا پسند نه دی او سړی وچاته رده بده او که یو سړی مظلوم شو رده بده ورته چاوې ناغد سو کی استثناء منقطع هغه غفر کینو سل من قطعکا وعفو عم من ظلمکا واسن لا من سائی لیکا حدیث او بل دادا الا من ظلم ظلم مگر آسوک چپاغ ظلم اسی نو جواب درد بدو ورکو لگر پارا گنجائشتا کسا غو یورتتو دویم قول لا یحب اللہ الجہر اللہ نپسند کئی پزورا بسوئی من القول ناکار بینا یعنی پردی غیبت اللہ غیبت نپسند کئی الا من ظلم لیکن آسوک کے ظلم و شی پاغ باندے نو کاغا دا ظالم غیبتو کی نو دغا غیبت روا دے غیبت خشی نہ دے غیبت خشی نہ دے خان لیکن که پچا ظلمو شی نو غیبت دا ظالم روا دے که دے دا ظالم غیبتو کی نو خیر دے خوگورا دا ظالم غیبت سنگا خیر دے زان پویا کا ذکر ظلم او درجائے دیگر ذکر ظلم او درجائے دیگر جائز است یو سری تاثر زیادے ہو کو تو سر تکینا سے مجلس کی آو توی چه ما سر دی سری دا زیادے کرے نو دا بیان د ظلم د ظالم په یو مجلس کې دا جائز د دې دا مطلب نه دی چې ته د ظالم ذاتی عیوب ښکاره کړه ظالم چې تا سره کوم ظلم کړی دی د هغې ظلم بل ځای کې مظاهره بل ځای کې بیان جائز او تذکرۃ الابرار والاشرار کی پیر بابا علیہ الرحمت اغم یو خبر کئ وی غیبت مبتدی جائز است دا مبتدی غیبت جائز دی سمانا ذکر بدعت او در جائے دیگر جائز است ذکر دا بدعت تاوا بن جائے کی جائز دی یو سڑے دی دین کی بدعت کئی اور سمناوئی سقاتی دی سقات کئی بل یو بدعت تی اغا کئی نو تال دا دی ذکر لوارے چه لکا پلان کی سڑے دا کار کئی خدا بدعت تی خنم خود دی دا مانا ندا ستبا نور ایرا لنده دی خیتور دی لمور دی غج سر دی دا خبر بانکی پا دی بتا بیا اللہ نیشی اوس یو قیده زیرن کی کیا آر آغا خبرا چیو سلی کی وی او آغا دا آغا ذاتی نقصان اینو آبا نوی ذاتی نقصان دی یو سلی کی نو آغا با نوی آبا چاہتا نو بیان آغا تاو آیا دی اسلاح پتا رو ادا شیخ نو دی مکاو خو مجلس کی با آغا نوی خلکو تا آغیبت تی دویم آغا خوی دی خسلت تی چی آغا یو سلی کی دی خود آغی نا بل چاہتا نقصان رسی بل چاہتا نو داغی اشاعت او داغی وینا پا کار با داغی وینا پا کار چه خلق داغی نزانو ساتی اوس یو سڑی دی غلا کئی تا تا سو لانے پتا دا چازی تراغی او سپتنا تی تا تا نجوڑی گی ناغا تا ایرو را دا شیع چی دی منس ساریقین چه آغا ور تا بیدار شی دانتی و ساتی دانتی سنبال کی یا یو سړی دی دکاندار له سودا ل را دی خو تا ته پته را چړه چاو دی دی هغه ته غلی و چې سړی سودا ل را ځي خو ګوره روزګار کې سخت بیا به د خفه کي نو داسې دا غیبت کې نه را ځي تا دفه د ضرر ده او دا صفت چې دی دا موزی صفت دی نو په دی باندې بل خبرو الخیر دا ما چې تا ته کوم توجیه کړه دا توجیه تفسیر موضح القرآن کړه او دې کې دا استثناء ده کنه قرآن کې ګران ترکیب هغه د استثناء ترکیب قرآن کې کوم ترکیب لګلګول ګرانی یک یو د استثناء ترکیب وسمات خیالی نو زه خو بتا تا استثناء کې اشاره کوم چې ترکیب لګي او که ظهور راغ نو ته تپوس کوه چې دا به څنګه نه تا ته اجازه ته ده تپوس اوس ګور او لا يحب الله الجهر بسوء من القول الا جهر من ظلم بس یاد حل شو کنه ښه که ته ده بیدارونه او غیر مراقب آیات حل شو کراچین یا مدرس داغلی و ما تاوی زر آزما وی صرف زما دی قرآن شریف دا استثناء یا تونو که زر نشم لگو لکه دا استثناء سنگه لگی او واقعی لکه باید دا که سره رانشی دا سنگه لگی بس ما تا صرف دا دی آیاتونو دا استثناء دا غو که نو دا اس مقد تاستا گوری آیات او چه او لگی محبوس کوئی او چې پاتې شي نو تپوس کوي اوس دلته جهر لا يحب الله الجهر جهر مفعول مستثنا من هو دی الا جهر من ظلم رسو جهر پټ دی او من ته مضاف دی هغه مستثنا ادا جهر مستثنا من هو سره د مستثنا نه مفعول ده لا يحب شو مثلا حل شو خدام ورا کوشش دا کوه چې قرآن کې د ځان نه قیود نه لګېږي تفسیر ترته ګوره حوالہ پیدا کوا. نو دلتا با میمولی کے اشارہ بای محمود صافی تا اعراب القرآن دا محمود صافی دا قید ریستے دے دے کی. او درم توجی تراش اللہ یحب اللہ الجہرہ اللہ تا ندا پسندا چی سڑے پا زورو کی بسوئی من القولی نا کاروی نا یعنی وی نا دا شرک. اللہ تا دا ندا خوخا چی سڑے دے کوکے وادا کی کوکے خو پیدنے کا دے دے خلو وادا کی دے دے وی چی امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن دل غمگین مارا شاد کن یا شیخ عبدالقادر جیلانی امداد میو کې را ورسې را مدد شې لوی ځوان مانی ولې لمن ستاد تا پر دې لمنې نیول ا شهید اذان مرحوم به بدبخت نه پر دې لمنو لاندې سکای او دغه خاص انداز یو بدبخت دا پر دې لمنو لاندې سکای نو دا سکی چې ته بل تا واسکې بل تا را ورسې را مدد شې پنه کې را ورسې دا تک الله تا خوخ نده دا داغ خدای چیلنج کول دی. لا يحب الله الجهر بسوء من القول الا من ظلم. دا دی تفسیر آیات یو سل شپک صورت نحل کی دی بیا الا من ظلم سمانا الا من اکرها وقلبه مطمئن بالایمان. الکه کلمه د شرخ خوشه نه ده او که یو سړی ده باغ باندې زور سوچا په تورو چا راکړه چا په ټوپک او تماچه کې خودا اور ته اوس ته ملکو ما شب وایا چې لوی اسوان را ور سره مدد شي ظلم پوس. نو کدا سي صورت کې یو سړی دړن او نو وای او صرف په جبه باندې وای ناغا دا پارا دا دے گنجائش تا دے چی زان پر بانی ظالم نہ بچی. ہاں دا کچرتا او نوائی او زان شہید کی نو شہادت اچت مقام نی ندے ہوئی چی شہیدی کی خدا خو کبی بی نو دا ویلو جواش تا دے دا ویلو گنجائش تا آغا عمار ابن یاسر صحابی داغه پلار یاسر داغه مور سمیه بیبی ابو جهل لعین هغه کوم دینو وتوی کافر شه مؤمنانو ایوین نه کافر کی ګل نه کور نو موږ مشایخ نو لیدلی دي چې ابو جهل بدبخت یو خپور له یو خپور وتړل او بل بل او روانه او بعد روایاتو کې سنور طریقې د قتل ذکر کړي چې هغه پړ باندې انسان غشي خخېدل او هغه مقام د شهادت ای تاثیر شو اول شهیدتن فی الاسلام سمیه اول شهادت چې نصیب شوه دی په اسلام کې ابی بی سمیه ته نصیب شوه. القول المفصل کې به با حوالہ راشي القول المفصل فيما قيل انه اول. نو ياس عمار غير عمار ته وی کلمه د شرک وای هغه تیولی د چمور پلار خو را لقتل تر په ما وسیلو کی نه کلمه د کفر وای ای پرې هو جړلې راغ رسول الله سلام یا رسول الله ما خدا سي چلو ورډه مطمئنو په ایمان وی بلې ورډه مې په ایمان مطمئنو و حضرت پته خیر دې پروا نشتا ان عادو فعد کاغي بیا تا باندې دا سي جبرو کیو تور ته بیا دې خبره زارو کا اجازه شته او دا آیات او هغه د نحل آیات د مضمون دا دی چې لا يحب الله الجار بسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. زمون حضرت شیخ با دا توجیه پسند کولا او وی به چې دا توجیه امام قطرب کړه قطرب قطرب چې دینه مو وا ته پښتو کې چته وایي چته پیږه او اردو کې وته معمولا وایي. نو دا قطرب چې دی نو دا نوم بلو و تا سمخ که ما ویل چه پا خواب علمان و سبکان خودل نو یو استاد با گلو طالبان تا به سبک خودل نو کتابونه با طول روڑل نو پا تخته به خودل استاد چه براغی دا سیو بلده پاس با کتابونه پراتو ا داسې به ولټک بس کوم کتاب باور راغلی و ټول لاندې پروت دویم باور پسې و دریم باور پسې و څلورم باور پسې و زپه بره استاد چې به راغې څنګه به کتاب واړه نو ړومبي کتاب به د دې سړي را نو چې بار بار دا تجربه کې راله نو یو ورځ ورته د استاد د خولې نه وختل وي انت قطرب چتی چتی دا وخت تا پاسی چتی که دا کار دی وینه مینه خوبا که دیر اینا نو خوب بیر نور دی وینه چی تاکی نو آغا رتوبت بدن که زیادی نو اچه سر دو چتی بیا پریوز نو وینه با که نی رتوبت کمی نو دی دا وقت تا پاسی نو استاد و تایی انتا قطربو نو دا اغیر وزی نا دی پا قطرب مشور شو چتی مولا منگا بختو که وینو چتی مولا خان اگر آخلق مشور کی کنا کونتای مولا دندو مولا او دا غرا نور باجور مولا لغمان مولا چتی مولا خان آیات کی دری توجیر آل این تب دو خیرن که کارک تاسو خیر او تخفوه یا پټ کې تاسو او تعفو عن سوء ان یا تاسو اعراض کې د بد خبره نه نفل عفو اولا ان تبدو خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء ان یا مخواله تاسو د بد نه عفو کې د بد نه فل عفو اولا محمود صافی وی عفو لا فإن الله كان عفوا قديرا الله دې معافي کوونکی قدرت والا مکه آیات کې زم د يهود بیان ان الذين يكفرون بآيات الله یقینا کسان چې کفر کوي پیاتونو د الله باندې ورسولي پر رسولانو د الله باندې ويريدون ذي اراده كي يفرقوا بين الله ورسله چې جدای راولي په مې د الله او د رسولانو کې الله منو خپل پلان کې رسول نه ما ويقولون نؤمن ببعض ويذي ایمان ورو په بعض موسی عليه السلام منو ونكفر ببعض په بعض کفر کو جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نه منو وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا او اراده کوي دی چې اونی سی پمند دی کې لار د ایمان او د کفر مینس کې لار اونی سی درمیانا ان الذين سرد ما بعد نه سم ده ان او دا اولائک سیده دا خبر دیده ان اولائک هم الكافرون حقا دا کسانی چې دا په حق کافر دي په حق هم الکافرون با حقا مفعول مطلق. امام رازی کبیر کی وئی اولائک هم الکافرون کفرا کاملا ثابتا حقا یقینا. الکا قرآن حقا یورو او کبیر پنجی ترسولی تو تا خیالو پکا اولائک هم الکافرون کفرا یو کاملا دو ثابتا در حقا سلور یقینا پینز دا پینز قیود رست چه دا پا کفر کے پاخدی کفرا کاملا ثابتا حقا یقینا واتدنا للکافرین تیار کرے موږ د پاره کافرانو عذاب موین عذاب رسوا کون کې اوس بشارت والذین آمنوا کسان چې وروړ دي ایمان په الله باندې پر رسولانو باندې او جدای نه کړې راست په مند یو د دې کې ولای کدا کسان سو فکر دې یو تیم ورب که اللہ دی توجور و مزدوری دی وکان اللہ غفور و رحیم دی اللہ بخلق مربان. یسألوک اہل الكتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء. دا دوشتما رکوش و روش دی دوشتما رکو کی بیان دے دا قبائح دا اہل کتاب او دا غی دا پارا تخویفات. اول بشارت لمن آمن دا رکو خلاصہ آسان دا ذکر قبائح اہل کتاب والتخویف والبشارت لمن آمن. یسألوک اہل الکتاب پوښتنه کوي ستانا دا کتاب والا ان تنزل علیہم کتابا من السماء چې ته نازل کا په موږ باندې یو کتاب د اسمان نا د دې سمان د دې معنا دا ده چې ته پیغمبر نو یو رسید د الله نه راوړل چې موږ ته لیکلي چې دا پیغمبر درو دی د الله نه یو چټ موږ لراوړل یو مکتوب موږ لراوړل چې پاره کې ستا تصدیق نو موږ به اومنو چه آو تا چه دینو برحق پیغمبر نو چه ستا تصدیق دا برا ننشتا سنگا و منو دا نبت العرب کیو عنوان دی انفن فی المائی ویستن انفن فی المائی ویستن فی السمائی چھوٹا مو بڑی بات دیوی مالا چانا خطر ہو گلان والا خطر ہو خلپا کتر خواہ سمچان والا نراز اللہ دیر صابر ذات چیدہ سلی خلی خو پوری کا گو لے لکا خو صبر ورتا کئی حلیم دے. یسألوک اہل الکتاب اوے کدا سوال چا تا جس سری کہو کانا نو بیابا میو خبر خود دی اہل کتاب زانتا ہو یو بیا سوال دا سکے. یسألوک اہل الکتاب پختنا کئستانا دا کتاب والا انت نزل عليهم چت روڑے پدئی کتابم من السماء یو کتاب د اسمان نو فلا تحزن نبی ته مخافه کیږي زکات فقط سالو دی ته پوس کړه مطالبه کړه و موسی د موسی علی السلام نا اکبر من ذالک غته دینا تا ته وی خطر را غته بل سویل اغه ته سویلو فقالو اغه ته ویلو ارنا الله جهرتن مونږ ته الله اخکار او خایا الله را پا دا خبره خدا اغه نه ډیره وزنی و ډیره غټه فاخذتم الصاعقه و الذئر تغدا ذهب بظلمهم پس او د ظلم زده ثم اتخذوا الابل من بعد ما جاءتهم البينات بیاونیو دیسکے پا خدای سرا پستینا چرال دی توازی دلائل فافونا انزالکانو منگ ما فیوکڑا دینا واتینا موسیٰ ورکل منگ موسیٰ علیہ السلام تا سلطانا مبین حجت کارا دا و انما تفسیر مدارک یو خبر شفقت سألو موسیٰ اکبر من ذالک دا سوال خود نبی کریم د زمانه یهود نو کړه نسبت یې دی ته وی دا نسبت یې دی ته کو چې لئنهم کانوا علی مذهبهم ورادینا بسوالهم دا نسبت یې دی ته کو کار کړو پلارانو نسبت او کو دوی تا داوله زکل انهم کانوا علی مذهبهم دی داغی په مذهب وو ای په مذهب ورادینا بسوالهم دی داغی په دې سوال باندې راضی او خوشاله وو دی په سوال خوشاله ها په سوال باندې دی خوشاله دا قاعده دا شرع قاعده ذکر کر یو سړی یو گناہ کې شریک نه ده خو هغه گناہ خوشاله دی چې کی نو دې په هغه گناہ کې صدر ده هغه گناہ کې صدر او یو سړی به وځي کې گناہ کېږي ناشته هوسه نه رسي او پړکه په خوشاله نه نو دی پاغی گنانگار ندی دی اگر چی مشرانو سر نو خود مشرانو پا دقا لانجو باندی سخفهم نو دی وجنا اللہ دوی تا نسبتو نیو قباحت یسالو کا دیم قباحت سالو درم اتخذو العجلا او سلورم ورفانا فوقهم التور پور تکڑیو منگ پدی بانے کوئی تور بمی ساقهم دلتا نقص پتتے بنقضی می ساقهم فسبب دا ماتولو دوادو ددوئی وادے ماتے کڑے داواد شکنو وقلنا لهم ادخلوا الباب والمنغ دي تورشي دروازه تا سجدن تابدار دا کلا یو وخت دی القدس فتحت الله تر په اډرو چې تاسو د ښار ته ورځي نو ټټ ورش دی سینې وستدا سرونه په شاووار پاکړخانه ورننه وته وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا دې دای خلاف کاواده ما کړ دویم وقلنا لهم لا تعدو فی السبت وی مونگ دیتا چه تاسو سیاتے ما کوئی پورت دخالی دی غواده ما تکڑا واخذنا غستی و مونگ منهم ددی نمی ساقن غلیدن وادا مضبوطا فبمن اقضهم فسبب دا ما طول ددی وادو لرا وکفرهم پسبب د کفر د دې پیاتون د الله وقتلهم پسبب د وجلو د دې پیغمبرانو لرا بغیر حق پنا جره سرا وقولهم پسبب د انا لدی دی قلوبنا غلف زلنا زمون دک د علم دی د غلف معنا ده روح المانی صفن هم او جلس پغم او ایت العلم زلونا زمون چې دی دا لوخی دا علم دی فنحنو مستغنون بما اندنا من غیر عن غیره یو مانا خورا دیو مانا مدارک کی صفحہ 361 جلد اول کی اوی قلوبنا غلفن قلوبنا محجوبتن لا يتوصل اليها لا يتوصل اليها شيء من الذكر والوعظ زمون سرنا هغه په ورده کې دي نه رسي ته شه د ذکر نه او د وعظ نه د ذکر او د وعظ نه ورته نه رس قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم دک دا علم ندی نپر دوکی دی بلکہ اللہ مہر دا جب باریت والد پاغی پس دا کفر دا دی فلا یؤمنون الا قلیلا ایمان نروڑی دوی الا قلیلا مگر لگ لگ ایمان روڑی امام راضی او خبر اکی امام راضی رحمت اللہ علیہ وی لا قلیلا ولا كثيرا دے ایمان نروڑی نہ لگ روڑی نہ ډیر روڑی دا دے نمبر 1 بے ایمان لا قليلا ولا كثيرا دے ایمان نہ لگ روڑی او نہ ډیر روڑی دا سے قلیل کرپ ماند لیس سر راضی ها قلیل دا د لیس په معنا سره اتاسو پا حماسه کی ویلی قلیل التشکی للمهم یصیبه کثیر النواشت المسالکی دا تابت شرن یوزے کی وی او دا مالک ابن شمس مدح کئی لے تربرو زمانا تربر چی دی قلیل التشکی للمهم یصیبه دی شکوه نکی پریاد نکی کل چی دتا مصیبت و رسی قلیل التشکی مانا لا یتشکی پا مانا دا نیشی راغست او کثیر النوا شت المسالکی دے ډیرو نیتونو والا دے ډیرو مقصدونو والا دے و مختلف لارو والا دے یو خدا ماناش دا کبیر کرے دو مانا لا یومنون الا بقلیل دی ایمان نروڑی مگر پا کم روڑی بقلیل لا یومنون بشئن الا بقلیل یا لا يؤمنون منهم الا قلیل ایمان نروڑی دا دینا مگر لگ تروڑی کم کسان تی مومنان کی دارستے دو توجیہ نکت تماوردی کری و بکفرهم تصاد کفر دغی و قولهم علا مریم بہتان نازیما او پساو د کفر د دی دا بیا قول باندې عطب دخوا وقولهم على مريم او په سبب د وینا ردی په مریم بهتان نازیمن بهتان لوی چې نعوذ بالله دا بدکار وقولهم په سبب د دې قول د دې ان قتلنا المسيح من قتل کو عیسی علیہ السلام عیسی ابن مریم رسول الله چې رسول د الله ری دی دا خبره کوله چې مو قتل نو د دې قول په سبب باندې لعناهم واهلکناهم دا ټول سره بل عنا اهلکنا لک ورفانا فوقهم الطور بمساقهم دا په بمنقذهم مساقهم لعناهم وبكفرهم لعناهم وبقتلهم الانبياء لعناهم وبقولهم قلوبنا غلف لعناهم وبكفرهم وقولهم على مريم لعناهم وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم لعناهم اهلكناهم لعناهم دا دې ټول سره لګي پدې قول لعنت یان شنو پدې شنو پدې شو تبا شنو پدې شنو پدې شنو پدې شو یو دفعه خو نو بدفعات کثیرت لعنو اهلکو الله و ما قتلوه دې عیسی علیہ السلام نو وجلې و ما صلبوه او د عیسی علیہ السلام نو پسولے کر ولیکن شبہ لهم لیکن دوی واقع شیو پشبہ کے دا شبہ لهم مانا وقع لهم التشبیح واقع شیو دیتا تشبیح لا وقع لهم التشبیح یا یا مانا دادا ولیکن شبہ لهم من قتلوه نائب فائل پت دے ولیکن شبہ لهم تشبیح واقع شو دیتا یا ولیکن شبہ لهم من قتلوه لیکن تشبیح چکم دینو دیتا رالا من قتلوه چتاو دل دے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهَا كَثَانَ چَتَ پَارَكِ اختلاف کی دی پشک کی دی مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ نِفْتَا دِیدَ پَارَ سَعِلَمْ فَدِبَانِ إِلَّا اتِبَازًا مَگر اتِبَازَ گُمَان دا استثناء من قطع داغی وجہ دا چه زن علم پا معنی دی یقین سرد او زوان خو یقین ندی نو من علمنا اتباع زوان لا استثناء نسی ما لهم به من علم استثناء من قطع سنگا بابی الا اتباع زوان لیکنهم یتبعون زوان الا اتباع زوان لیکن یتبعون اتباع زوان مدارک و الاکنہم یتبعون الظن لیکن دی گمان پس روان دی گمان پس روان وما قتلوه یقینا مانا وما قتلوه قتلا یقینا او نو وجل دل را ما قتلوه عیسیٰ علیہ السلام ندے وجل یقینا دا مفول مطلق تے پیتبار دا موصوف محضوف سرا وما قتلوه قتلا یقینا نو وجل دی عیسیٰ علیہ السلام لرا پا قتل یقینی سرا قتلا یقینا با بر رفعه الله یا دا یقینا چې دا حال کا نو دا سی بشی او ما قتلوه مستقنینا نو وجل دی عیسیٰ علیہ السلام لرا مستقنینا پا یقین سرا یقین سرا نو وجل بر رفعه الله الیه بلکی پورتا کرو اغلر اللہ خپل ځان طرف تا وکان الله عزیزا حکیما او دی الله غالب و حکمت والا واقعا مخی آل عمران کی تیرا شو چه دی کلا قتل عیسیٰ علیہ السلام پسرال نو واقعات دو دی یو خدارا چی عیسیٰ علیہ السلام سر خپل حواریین ناس خاصان دا عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام آ حواریینو تا ہوئے وی تاسو که صبح دی چی اغا قربانیو کی اللہ پا اغا زمان شکل واچی دی با اغا مڑ کی اللہ با والا جنت ورکی یو حواری پاسی دوی انا دا کار بزو پاغ اللہ شکل دی عیسیٰ علیہ السلام والی او عیسیٰ علیہ السلام اللہ برا بوت او چکلا دارال یهود عیسیٰ علیہ السلام نو او حواری موجودو حواری باندی را باندی اے شیخ د دې دا خیالو چې موږ عیسی علیه السلام وځو عیسی علیه السلام خو دې نو وځلې ته الله برخه ټولې دم کتابونه داسو چې عیسی علیه السلام دا زه کیو یو واځو دیراله لمبه پاتی د عیسی علی السلام قتل دپا یو بې ایمانه ورولې کې چې تو ګور چې عیسی علی السلام شتا کنا اته ورغه راوته چې تل راوړی مرګ وروته چا وشتا الله پاک پاغه باندې شکل او شبه د عیسی علیه السلام واچو عیسی علیه السلام ته براو خېجو ته کوټه پچت اسمانونو ته او ته شته ورننوت نو په د باندې شبه د عیسی علیه السلام الله واچو دی چې راوته بس دی بار ولاروی و حی رواتو نو کلک بابی پی در ضربای از ربو جاری که اگر یسال ولیم و حی دیگو استاسو مرگره ما و یوسوی چی مرگره ما او رگا چی سلی پا والو والو ملک چی پا والو والو ملک و سوی چی دیگا مرگره دغل تا دی پا شک کی پر که دا زمانگ مرگری عیسیٰ علیہ السلام سشو او که دا عیسیٰ علیہ السلامینو زمانگ مرگری سشو دا غا مسئلہ و چه دوی دا غی دا وجه نپا اشتباه کی پرات بر رفع الله الیه وکان الله عزیزا حکیما وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته تا ان نافیه ده وان من اهل الكتاب او نشتا د اهل کتابنا یو کس الا ليؤمنن به مگر ایمان بروڑی پتبان دے قبل موتی ہی مخی دمرگ دانا و یوم القیامت یکونو علیم شہیدا او پرود قیامت بی پدیبان گوا دیکھے انکت تماوردی وی دری تاویلات و ام منا لکتاب اللہ لی مننا بیہی مانا بالمسیح قبل موت المسیح اذا نزل من السماعی نشتا دیلی کتابونا یو کس مگر ایمان بروڑی پیسا کل چراشی دا اسماننا دا عقیده دا دا مسلمانانو متفق عقیده دا چیسا علیہ السلام اسمان کی دے راضی با آخر زمانہ کی او چې کله راشي دا ټول یهود به بیا مسلمانېږي دا ټول ال کتاب به بیا مسلمانې دیمه توجی دا ده چې دا قبل موتې خو مونږ وی قبل موت عیسی دیمه توجی و ام من اهل کتاب نشته یو کس ته ال کتابونه مگر دی به ایمان وروړي په عیسی علیه السلام باندې قبل موتې مخکې د خپل مرګ نه هر یهودی عیسائی دی به ایمان وروړي د خپل مرګ نه مخکې مخکې چې کله ځن کدن شو دی به عیسی علیه السلام مانی اوس دا جدا خبره ده چې دغه منل به ده ته فایده نه ورکړي زنکدن کې دې منل کوي نو د زنکدن منل بده ته فایده نه ورکړي لا یومنن ایمان بروړي پیسې علی السلام باندې قبل موت الكتابی عند المعاینه درما توجی و ایمن علی کتاب لا یومنن به معنا به محمد صلی الله علیه وسلم قبل موت الكتابی دا درې توجیهات دې زمایرو کې انوکات جوړ کړی دی به ایمان وروړي به پیسې به په محمد رسول الله او به معنا پیسې علی السلام قبل موتی مخکې د مرګ ته ایسانا یا به پیسې علی السلام قبل موتی د خپل مرګ نه مخکې یا به په جناب محمد رسول الله باندې قبل موتې د خپل مرګ نه مخکې په ظلم من الذين هادو فسبب د ظلم د يهوديانو حرمنا عليهم بن کړو موږ په دی باندې طيبات پاک سيزونه او حلت لهم چلالو دي د فارا وبصدهم عن سبيل الله او په سبب د بندولو د دوی خلق لرا د لاره د الله نه کثیرن ډېر او په سبب دا غشتو د دې سود وقت نه وانه دی منی دې دینا واکلم په سبب د خوراک ته دی اموال الناس مالون خلق بالباطل فباطل طریقه سرا د دې سيزونو په وجه باندې حرمنا عليهم طيبات د دې غنو جوحات په وجه باندې حرمنا عليهم طيبات په دی باندې مونږ بند کړي دا پاک سیزونه واقعنا تیار کړی مونږ لیل کافرین کافرانو دپاره عذاب الیمن عذاب دردناک لیکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون لیکن هغه مضبوط په علم کې د دوینا راسخ په العلم ګوره علم کې چې دی رسوخ وکړه د دې صفت الله کړ علم کې به رسوخ پیدا کړي او د علم د رسوخ طریقې ال عمران کې ماته ته خولې لیکن الراسخون فی العلم منهم لیکن هغه چې مضبوط دي په علم کې د دوینا والمؤمنون مؤمنان چې یؤمنون بما انزل الیک ایمان وروړي پای چې تا تر هغه له یو منزل من قبلک او پای باندې ست مخکې طاره مخکې راغلي ول مؤمنون ول موتون زکات والمقيمين الصلاة منزون ادري والموتون زكاة زكاة ورقي والمؤمنون بالله والمؤمنون بالله دا والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاة والموتون الزكاة والمؤمنون بالله دا مؤمنون مكررك كما كي مؤمنون چو يؤمنون بما انزلو او دلتا مؤمنون بالله تمراد واليوم الاخر دا کسان چې دي اولای کسانو تیم ادن عظیما زرد چې وربکو موږ دوی ته درولې د دین اوس چې کومه مخکې رکو را روان ناغي کې اثبات تر رسالت تخویف دې منکرینو لرا او بیان د ابدیت ته عیسی علیه السلام دې دری خبره اثبات رسالت او تخویف بیان عبدیت عیسی علیہ السلام دا دری خبره بدل ترازی انا وحینا الیک منگ وائی کڑی اتا تا کما وحینا الانوحن لکسنگ چی منگ وائی کڑی وا نوح علیہ السلام تا والنبینا من بعده نور و پیغمبران تا پستانا وحی کڑوا ابراہیم علیہ السلام تا اسماعیل علیہ السلام تا عیساق علیہ السلام تا یعقوب علیہ السلام تا والاسباعات اولاد دریتا وعیسا عیسیٰ علیہ السلام تا وعیوب عیوب علیہ السلام تا ویونسا یونس علیہ السلام تا وحارون وحارون علیہ السلام تا وسلیمان سلیمان علیہ السلام تا وآتینا داود زبورا ورکلمنگ داود علیہ السلام تا زبور ورسولا مانا وارسلنا رسولا لگلمنگ پیغمبران وارسلنا رسولا ورسولا قد قصصنا ملک اوسو پیغمبران دی چو بیان کرده منگ تا تداغی من قبل مخی ورسولا اوسو پیغمبران لم نقصصو ملکا منگ دی بیان نده کرتا تا وکلم الله موسی خبر کړی و الله موسی علیہ السلام سره تکلیما په خبرو کولو سره رسول مبشرین دا بدل داوود رسول نه دی پیغمبران چې ورکوونکو او منذرین يرونکو لاله کونه لناس چې نشي خلقو لال الله فالله حجت دلیل بعد الرسول پس تراتلو د پیغمبرانو نه وکان الله دې الله عزيز غالب حكيم حکمت والا لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه لكن الله يشهد لك الله قوي كي بما انزل اليك فاغ كتاب چراغله تا انزله بعلمه ذلك الله دې لره بخل علم سرا دلر الله پخپل علم سر را لګ سمانا دا هو سلسله د اثبات تر رسالت روانه د دې جمله مطلب دا جوړیږي انزله وهو عالم بانك اهل لانزاله اليك انزله وهو عالم بانك اهل لانزاله اليك انزله الله را لګري دي کتاب لرا وهو عالم الله الله پوي دي انك اهل لانزاله چته اهل دي انزال الله ته پته و چته دي اهل مدا د علم نرسو تا ته الله را لګي والملائکه يشهدون فرشتي گوا کوي گوي کوي وقف بالله شهيدا كافي دي الله غوا ان الذين كفروا استخفوا اكثر عند كفر کوي او بندي خلق الله تعالی د الله نه څنګه دي گمراهي په گمراهي لري سره ان الذين كفروا يقنا كسان دي كفر کوي وظلم وظلم کوي لم يكن الله ند الله ليغفر لهم چې په خنو کې دي تولا لیا دي هم طريقنا سم کې دي تلار الا طریق جهنم مگر لار د دو د خالدین بیا مشبی دی پدې کې بدا تل تر تل وکان ذالک علی الله یسیر د ذکر په لوان آسان یا ایه الناس دې کې بیا ترغیب دی اطاعت تر رسول ته نسبت تر رسالت ته معلومی او خلکو یقین راغلی تاسو په پیغمبر په حق د طرف درو استاد سنا فآمنوا ایمان لولئی خیر لکم دا بہتر استاد پارا و ان تکفروا کتاس کفر کئی فلا تزرونه شیئا جزا حضر و ان تکفروا کتاس کفر کئی نزرر نشی رسول اللہ تمام لی ولی زکا فإن للہ ما فی السماوات خاص دا اللہ را پارا واک اختیار دا ورد پاسمانو کی دی او پس مکا کی دی وکان اللہ علی من حکیم دے اللہ پو حکمت والا اس دیر آروان آیات کی بیان دا عبدیت دا عیسیٰ علیہ السلام ذکر کی دا عیسیٰ علیہ السلام دا عبدیت بیان کی چی اگا عبدو دا اللہ عجز بندو نہ الہ نہ ابن اللہ بلکہ عبداللہ اغا عبداللہ یا اہل الكتاب لا تغلو اے کتاب والو لا تغلو در منصور ویلا تبتدعو فی دینکم تفسیر در منصور وی لا تغلو فی دینکم مانا لا تبتدعو فی دینکم تاسو بدت مکوئی پخپل دین کے ولا تقولو علاللہ او موئی پا اللہ الا الحق مگر اشتیاوئی ولا تقولو علاللہ قولا الا القول الحق علاقی استثناء اطولا جدا ولا تقولوا على الله قولنا الا القول الحق مو ايتا سبحان يقول مگر قول حق و الا القول الحق انما المسيح عيسى ابن مريم مسيح زيد مريم ده مسيح عيسى زيد مريم ده رسول الله رسول الله ده وكلمته كلمه الله ده معرف القرآن معنا کی چی کلمه ورطا ولی وی وی کلمه ورطا ذکر وی لأنه یحتدا بهی کما یحتدا بالکلام مدارک مدارک وی وی دتا کلمه ذکر وی چی یحتدا بهی کلمه پا معنا دا کلام سر یحتدا بهی د دې عیسی علیہ السلام په ذریعہ سره هدایت حاصلېږي کما یحتدا بالکلام لکه څنګه چې هدایت حاصلېږي په کلام سره مدارک او جواهر وې او لانه خلقا بکلمتکن او لأنه خلقا بکلمتکن یا دادا چه ده پیدا ده پا کلمه ده کن سرا نغاوتا ذکوئی خلقا بکلمتکن ده پیدا ده پا کلمه ده کن سرا ذکورت کلمه وی القاها الى مریم ده کلمه چولیوا بی بی مریم تا پا گریوان کے وروح منه او دې دې روح منه د طرف د الله نه د طرف د الله دا روح دا روح دې د طرف د الله ګور ایسایان سې دي کنه آئی که دیر داسی چه غیزان پا دی قرآن پویا کئی دا آئی پا کس خپل مقاسی دیئی دا پار او من جمله دا مقاسی دو نداره چه غی دا خپل مذب دلیل آغا دا قرآن نا زان لر استدلال زیگون یو صحیح سره ما خبرې کول متا سی صالح سلام ته ابن الله وای نو د ابن الله ولې وته وای ناغوی دا خو ته یوازې موږ نه وایو دا خو ستاسو کتاب کې مشته ما ته کوم ځای دی نو دا یاتي و روح منه دا من چې دی نو دا دنده کې روح دی او من د تبعیض د پر راضی دا غنه جوز دی خبره خدا په یقین کې مضبوطه نماتے تا پا مانا نی پیشے گا روح من ہو خوگڑ مانی دی روح من ہو یو مانا رحمت من ہو دیو داغن رحمت تی یو مانا دا روح چلین دارا چی روح من جانبی من همانا من جانبه دا روح ده دا جانب دا اللہ نا نا دیر چالاکو نا غوی چه دا نور روحو نا چالا طرف دی چه دا عیسیٰ علیہ السلام دا روح دا ماناو کچی روحم من جانب اللہ نو دا نور روحونه خوم دا جانب دا اللہ ندی نو بیا دا عیسیٰ علیہ السلام او دا اغا دا روح دا اغا کی سفرق شو دا نور او دا اغا بیا خدا طول چی دی نو روحم منه طول روح دی قرآن طولو تا ندی ویلی عیسیٰ علیہ السلام دا وی دا دی خصوص تخصیص پیدا بیا سشوا سو پیدا شو نو ما ورته وی چې ته دا کورونه مخامخو مې دا کورونه د چا دي مالک حقیقي د دې څوک دی وی الله نو مې تورات کې بیا بیت المقدس ته بیت الله ولې وای بیا خو دې ټولو ته بیوت الله ویل پکار بیت المقدس دا ټول کورونه د الله دي کنه وی دي نو ما بیت المقدس ته ولې بیت الله وی ستاسو کتاب دا انجیل او تورات او آسماني کتابونه نو چپ شو ما زره تواجه را دا کورونه ټول د الله دی خود دی له الله یو شرف ورکړی د نورو کورونو په نسبت دا هغه شرف د وجه نه نسبت څنګه لکه زامن ټول د پلاری خو یو زوی پلار ته ګران یو دا زما بچی دی ګلالې دی ٹھیک ہے کنه نا یو ته شاګردان ډیری شاگرد ایماندار کسی خادمی خلکو یر داد ما شاکر استادان دیری خوی استاد سری سره محنت کری یر وی دام استاد فسولی ابن جوزی سوید الخاطر کوی استادان می دیر دی خود دو استادان و ما تا نفر سیدلی چاگی دواکی نیرون دیر نفر پرسید نو دیتا وی اضافت تشریفی قرآن کې دا اتل سسیزو تشوی ده خواه قرآن کې اضافت تشریفی اتل سسیزو تشوی ده نو عیسیٰ علیہ السلام تا چی روح منه وی نو داور تا پا دی وجه وی چی روحونا طول دا اللہ طرف پا دی خداغی ظاہری اسباب او او د عیسیٰ علیہ السلام دا روح ظاہری سبب نو نو دا روح اغا منصوب کدان تا چی ذات جانب زمان دی او دا دی نور روحونا ظاہری اسباب او د دې وجه نه هغه ځان ته نسبت اونکه خدا به هر حال روح منه په مطلب باندې به تر رسیدلی آمنو بالله ایمان لوی په الله باندې او رسوله په رسولانو د الله باندې ولا تقولوا ثلاثه وایچ ال حضری دی انته خیر لکم من شه تاسو د شرک خیر لکم او قصد کې خیر تاسو لپاره د توحید دی انما الله اله واحد بشک الله د اله یو سبحانه پاک ته الله ان یکونا من ان یکونا دلتا من پٹتے پاکتے اللہ سبحانہو نام پولی مطلق تے سبیہو سبحانہو سب کہو سبحان اللہ دامت سبیہو سبحانہو پاکی بیان کے ٹول دا اللہ پاکی بیانو لسرا او نسبیہو سبحانہو من ان یکونا پاک تیرلا دا دینا چشی اغدا پارا ولدو لہو قاس تاغدا پارا ما فی السماوات واک اختیار دا سمانونو دی و ما فی الارض او واک اختیار داغیر کسما کی دی کافی دی اللہ نگہ بان لن یستنگف المسیح دا آخری رکو را دی رکو کے اول بیان د عبدیت عیسی علیہ السلام بیا تخویف و بشارت بشارت او تخویف بیا ترغیب قرآن آخر کے مسئلہ دا میراث سورت آخر اول سره و تدرش اول کم مسئله دا میراث آخر کم مسئله دا میراث نو اول و آخر دا سورت یو بل سره و تدرش اول کی بیان دا عبدیت دا عیسیٰ علیہ السلام بیا تخویف و بشارت دویم ترغیب الی القرآن دریم مسئله د میراث سلور خبرې دا د رکو کې را روان دي لن یستنکف المسیح اس کلا پروا نه کوي عیسی علیہ السلام بد نه کړي عیسی علیہ السلام ان یکونا عبدا شی بندار الله لپاره ولا الملائکۃ المقربون او نه فرشته نزدو ومن يستنكف عن عبادته سوکت اعراض کی دے عبادت تا اللہ نا ویستکبر اوزان بے گرن فسیحشرهم الیه زرزا اللہ بیرا جمع کی دانتا جمعی انٹول اللہ بیرا جمع کی نسل بیرا جمع کی ملمستیا بور کئی حساب کتاب للیح صحابی یا للجزائی جزا له به را جمع کوي فام الذین آمنو ارتیا کسان دی چیمان رول دی و عملو صالحات او عمل کوي خو نیک عمل کوي فیوفیهم اجورهم قربور کی اللہ دیتا مزدوری ردوی ویزیدهم زیادی بکدیل را من فضلی دا فضل خفلنا دیدار خفل دا ویزیدهم من فضلی دیدار خفل رؤیتهو اللہ بوتا رؤیت نصف کی واما اللذین استنکفو ارتیا کسانی چیراس کی دا بندگینا وستکبرو زانلوی گرن فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهُ بِسَاوِر کِدی سزا دردناک وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ او بیا با نمونی دوی دزان د پارا مِن دُونِ اللَّهِ سِوا د الله نا وَلِيًّا دُوست وَلَا نَصِيرًا امدادی نبا دوست بیا مونی او نبا امدادی بیا مونی اوس ترغیب ال قران یا ایو الناس اے خلقو قد جاءكم برهان من ربكم یقینا راغلی دی تاسو ته واضح دلیل د طرفه د رب تاسو نه وانزلنا الیکم نورا مبینا او را لیکلی دی موږ تاسو ته نور مبینا واضحا برهان د دین امراد دی قران او دا نورا مبینا د دین امراد دی قران راغلی تاستا برحان او دارن نازل کردی منگ تاستا نورا مبینا رنا واضحا قرآن دا انزلنا دا جاکم برحانو یو قسم تفسیر دی او مراد ددوالونا قرآن بعض خلق وی چه برحان نمراد قرآن دی او نور نمرات دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او اغینا بیا دا خبر ثابتی چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چه دے ناغا نور دے او بشر نہ دے ناول خو راجح دارا چه دے نمرات قرآن دے او فرض کا کچرت دین امراد نور نمراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شی ودا تشبیح دا وانزلنا الیکم رالے گلے منتاستا نوراً اغا پیغمبر پشان درنا دے واضح دین امراد رنا دا رسالت او دا دین دا او داغی وجه دا دا چه دا قرآن فهم دا دا عربو پو محاوراتو بانده مبنی دی دا قرآن فهم بتا دا عربو دا تفسیر مطابق که عرب وی یو سریتا نور وی یا یو سریتا بل لقبلی لیسا مطلبی دلتا دا نور تشبیه مطلب دی حسان صاحب وی ان النبی لنور یستداء به وسیف من سیوف اللہ مسلولو ان النبی آل نور نبی نور دے یستدا به داغ په ذریعہ سرا رنا حاصل ولشی وسیف النبی تورا من سیوف اللہ د تور د الله نا مسلول د تیکی نه بار دا اوس دغل تکي یو سره د تور مانس کوي چې نبی تورا او عین تورا که دا نور دا مانی چه نبی عین نور دی بشر نری نبی آخو دامو آیا نبی عین سیب تی نعوذ باللہ دینا پتاو لگی دا چه مقصود تشبیه دا نبی پشان دا رنا دے سنگا چه رنا سر پیدے سلی گی ضرری او پیدمن سیزونا انسان تخکار کی گی کاشان دا نبی پا تعلیمات سرا مفید سیزونا مخ ترازی او دا توری نبی دا حق تا پارا تورا دا سنگ چی توری سرا دفاع کی گی دا نبی پا ذریعه سرا دا اللہ را دین دا اللہ توحید دفاع کی نو دا مانا بیا غستل چی کما ما ذکر کر دا بے محلا فا اما اللذینا چا کسانی آمنو چی مانی روڑا دے فا اللہ منگول لگئی پا اللہ زردان نو باش دیل را پر احمد کی دخبل طرف نو میرا بانے سرا وَيَهْدِيهِمْ هِدَايَتْ بُو كِدِي تَدَخْ إِلَيْهِ اِخْفَرْزَانْ تَرَبْتَا سُرَاطًا مُسْتَقِيمًا دَلَارِ نِغِ اس مسئلہ دا میراس يَسْتَبْتُونَكَ فَتْوَقْ وَالِسْتَانَ قُلْ تَوَرْتَوَا اللَّهُ يُفْتِيكُمْ اللَّهَ تَاسُتَ فَتْوَ دَرْكِ فِي الْقَلَالَا پَبَارَدَ غَمْ اصول او فروع ولا نی انم رو اون حلکا یو سڑے مر شو لیس لہو ولدن داغ بچے نو ولہو اختن داغ خوروا فلہا نصف ما ترک دا خور بنیم مالوڑی ما تاستا دا دی صورت پاول کی ویلی چه ورونه درې قسمه دي وګو پینځه قسم او چې میرا سړی نو هغه څو قسمه درې یو ورورو هغه دا مور او پلار دوارنو اغه ته عینی وای یو صرف دا مور نه ای ته اخیافی وای یو صرف دا پلار نه اغه ته علی وای یا الله تی وای د دې یو رور چې خیفی یا اخیافی وته وای د دو ذکر مخک شوه د داد زویل فروس نه او دا عینی او علی دا سیدینو دادا داد زویل دادا عصبات نه اوس یو میراث سر میراث سره یا میراث خضر داغی یو رور پاتش یو خور پاتش یو اتر پاتش نم مال با نیم کو نیم مال با دی خور تور کوددو او نیم مال بیتر تور صورت تا مسئلی داره زید مرش دا زید نپاتشو یا وسا که خورو یا دا پلار نو دا مور ننو او یا تی نپاتشو ترو دا مال با دوی سیک یوی سبا دی خور تا ورکو یوی سبا دا غیتر تا ورکو. دویم صورت دادی چې دا خور ملشوا سکا خور و ملشوا یو رور دی پاتشو بس دا مال با طول دا رور والی چی یو رور پاتشو طول بدا یو رور که دورونه پاتشو طول بدا دورونه والی که دریرونه پاتشو طول بدا دریرونه والی پل منس که بیا برابر دای کی تقسیم دریم صورت دا ده که یو داغره دا میراد سڑه یا خدم لش او دای نرستو تو خوین ده پاتشی یا ترت پاتشی دو خوین ده یا تتر پاتشی نو دا مال با تول دریسی دا خوین ده چه سونم وی دوی سی با دیتا ورکو دوی سی با خوین دو تا ورکو او یوې سبا دداې میراث یا میراث پرته ورو سلورم صورت که یو میراث سره او یا میراث خدام لاش او داغه ګن رونه دی ګنې خوین دی ګن رونه غنه خواند نو لیس ذکر مثل حظ الانسیان په قانون باندې سړی له بدوکنه داغه ورکاو چې کوم جنه له ورک مثلا یو میرات سړی یا میرات خدام لاش دوه خواند دی او دوه رونه دی نو دی دا مال با دا با طول شپگی سی یوی سا با خور تورکو یوی تا یو با بل تورکو سالور با پاد سالور که با دمر یو رور تورکو دو با نورونو تا با دو دو ملوشی خویندو تا با یو یو ملوشی عمل بوشی لذکر مثل حزویل انسایان بانده با عملوشی دا دا دیزه مسئله و حل شو این امرون که سڑه و حلکا ملشو لیس لهو ولد نو دا دا بچه ولهو اختن دا دا خوروا بلها نصف ما ترک نو دا خور با نیموڑی دا آگه چپری گی دیده و هو او کرور دی پاتشو یو رسوا دارور با طول مالولی ایلم یکل لا ولد کدی بچی نو پین کانت سنتان کدووی بلهن سلوسا ما ترک مم ما ترک بلهن ما ندادوال بالی از سلسان دو سلسا دای چپری گی دی او کبی دی رونا سڑی او خود دیر فلز ذکر مصر عزل انسان یبین اللہ لکم انت دلو دا اس طول صورت سر لگی یبین اللہ بیانی اللہ تا اسطا دا احکام کراہتا انت دلو بحر محیط وی انت دلو کراہتا انت دلو اللہ بدگنی دا چی گمراشے د دې وجنا رویلې ګل احکام ست د ګمراه نه بچ دا تقدیر تفسیر بحر محیط را او روح المانی وای یبین الله لکم ان تدلوا منا ل الله تدلوا چې تاسو ګمراه نشئ مسئلہ کې بلال نشئ او مسله صحیح طریقې سره عمل کراولی. صورت په دې د باندې اختتام ته ورسېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود وحلت لكم بهیمۃ الانعام الا ما یتلى علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان الله یحکم ما یرید. دلتا د سورت مائده بارکی یو سو خبر ذهن کی خودل مناسب دی. یو خبر آدادا چه سورت مائده د دې صورت ربط د مخکی صورت سره سره یو ربط د مخکی صورت سره ده ده چه مخ کی صورت کے بیان اشو د امور منتظمو المصلحہ للمعاشرہ، نو دی صورت کی ببیان کی گی د توضیح الحلال والحرام او ود دار سکلا معاشره کی اصلاح و شلا نو آغی کی دوباره بگار چی رازی نو آغا با دا حلال او دا حرام و پمینس کی دا تمیز نکولو دا وجه نرازی جل دا پساد علمان وی طریقه بری زر زن زمین دا درې خبرې چې دي دا جړه د فساد نو بدې دا وجه نه چې سړی د حلال او د حرامو مېز کې تمیز نه کوي نه پیژني نو دې سره به بګال راځي. عرب وی شرو پیجانا قبلان تقع فیه داغینا مخ کی چه تپا کی پریوزی نو یو ربط اغداری چه دا انتظام دا معاشره نا پس دا حلال او دا حرام و تمیز پکار دی. دویم دی صورت کی ا مسئلہ د توحید معاد کئی کم چه نساء و انعام کی تفصیلا بیان شوی و خورنگی جدا دی. مائدہ کی دا بقرہ کی آل عمران کی مسئلہ بیان شوی و دا توحید ندل تا کی د توحید د بیان نه پسې اصلاح د معاشره وکړنو په مائده و نعام کې راځي د شرک جړل او باسي. کومه مسله چې معموره شو و باده شو سب ګوره دا هوږي آخر جلوه خورشید سے یہ تمن معمور ہوگا نغمه توحید سے. آغا دغه دا بقره و آل عمران کې مسله د توحید واضح شو. او نساء کې اصلاح د رائے او د رعیت شو. نو په انعام او مائده کې رد د شرک جلی او خفی کیږي، رد د شرک جلی او خفی کی. دوالو صورتونو کې د پټ او ښکارا او یا رد د شرک پیلی او اعتقادی کیږي. زکا عرب وی و بزدها تتبین الاشیاء، پس زد دا سیز بانده دا سیز وضاحت کی دو دا دی وجنا دا صورت صورت نسا پس روڑی شده. یو دره مواجه دا ربط بلا آغا دادا چه سورة نساء دیکھے دا شروع شیو اپا یا ایوہ الناس، نا سورة مائدہ شروع شو پا یا ایوہ الذین آمنو سا، دا خطاب خاص تے پس تا خطاب عام او ټولو خلقو تاسو تقوی اختیار کئی، نکو ټول خلق نے اختیاری نو یا ایوہ الذین آمنو اوفو بالعقود، دا دا تقوی دویم تعبیر دی، تقوی ویسا تا اوفو بالعقود، عقود الہیو باندے وفا کول چی دینو دا تقوی را. دلتا دویم خبره تفسیر تبیان الفرقان د صورت مائدی په فضیلت کی او روایت تروڑی دی، خود سنه دی نه دی ذکر کرو، نو باوی رخو چی دا خبر سنه ذکر نشینو آ خبره بیبانی سڑی اعتماد نشکو. سورت مائدہ چی ویسو کوئی وعطی ادرا عصر آسنات و مہیان و عصر سیئات و رفعل و عصر درجات، لس درجی لس نے کے لس گنونا پی ماف کی. دریم خبره دا صورت چې دی نو دا په ترتیب مصفی کې تینزم صورت ته فاتحه، بقره او نساء، آل عمران، نساء، مائده تینزم، او په ترتیب نزولی کې دا پس تا صورت فتح نه نازل شوه ده. یو سل او دولسم صورت تفسیر تبیان الفرقان وی چې دا صورت چې دی نزلت بعرفات فی حجۃ الوداع، دا صورت کو په مدینه کې راغله، خودی کې سایاتونه سیدی هغه عرفات کې نازل شوی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دا آیاتونه د دې چې دا په حجۃ الوداع کې نازل شوی. سلور ما خبر سورت چې دا مدنی دی پینځم خبر سورت کې آیاتونه دي یو سل شل د پاس شپږ شل رات شپږم خبره سورت ټوټل شپاړس رکو ده نسان رکوګانو کې ورکوټ آیاتونو کې کم وما خبره د مائده و جه مائده و درستخان ته عیسی علیہ السلام ملګرو عیسی علیہ السلام نه مطالبه کړو عیسی علیہ السلام یو داسې درستخان کراشی دا اسمان او پاگی کې مختلف قسم خوراک پی لکا وحا و کبان او منگ تیرا جمع جستا دا ټول دوستان نو چه تپوس کئی کافران نو منگ بوایو سمو خوڑل کبان ناغی با بیاستا تصدیق کئی پخشان دا یو مطالبه د عیسی علیه السلام دوستانو پیش را خوراک مطالبه دا ډیره ښه مطالبه ده د عقل دا باب نه نعم الباب یا اولو الباب عیسی علیه السلام چې دې داسې خبرو وکړو یا دا الله بندیانو اتقوا الله الله سے ډرو عیسی علیه السلام داسې نه ده چې مستی کوو درخواست کو درخواست مستی نه کو نه انکار کو په اخر ده دا امی سره نه ده دا اخیار امی ده دا استاد او مولا او تبلیغی دا په یو طریقه باندې راګیری څنګه چې سوداتې والی بچی استاد ما خو پیسې نه دي خدا دا تبرک پیسې دي نو والته نه نو پیسې هم ته والی او دا تبرک په دې ډېر قاصليږي چې استاد له سیاسي ورکی په دې ناسليږي چې پیسې ته وال سمات کې راځي خو خپل خيارتیا چلای کړه شره بغیر دا اره کچې اس کې یره دل خم نه کیږي خو با دا استاد د تبرک چیرې دا بوس دا تبرک چیرې دا بوس دا تبرک په دې مسليږي دا کور راوړ او استاد سره کېنه ٹھیک ده بس استاد په دې را لې یو چوفو کا چې علي غته هم ډکه کا استاد په دې له چوفو کې نو تبرک به حاصل شي نو تر تبرک دغه یو لار په دې نه چې استاد له لاس شي بس هیڅ کې لکه بس کو نه هو تبرک د پاره بس سمجھ کې راځي کنه نو دا عیسی علیه السلام تم خپل مریدان وی اے د الله نبی نه دا دغه نه کوي تی را ده خو د دی مبارک درستخان نه به خوراککو او بله دا یو دلیل به هم شي چې مسله کوو او مونږ ته سوکوي څه دلیل دی مونږ و یم د آسمان د درستخان نه را باندې خوراک کړی په دا خپله کوکې مبارک هم خوړلی دی ور دی او داسې کاپره مسله به بیا کوو دلیل به راسه نو الله پاک نا عیسیٰ علیہ السلام سوالو کو چه دیلہو اللہ یو درستخان راو لی نو درستخان را گی سلو خوراکو کو او بیا چه دینو دا غیبا نا قدری یو کلازاب امرا دای ذکر برازی دا صورت اخر کی په دې صورت ته صورت مائده څه کوي چې دې کې د اقدر استخان ذکر راغلی اتمه خبره دی صورت امتیازات. دی صورت امتیازات دا صورت نور صورتونو دو قرآن نا پس باندې جدا ده. کما دا چه خبره چې په دی صورت کې شته ده په نور صورتونو کې یو خبره دا آدم علیہ السلام دا دو زامنو حلکر اصیر اخواب بودا کن کاتا تا لری تارا بوبا یا رحیم کریم. دی صورت کی خو خبر ډیر دی یو سو پناه کا یو خد آدم علیہ السلام د زامن واقع اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. دا صرف دی صورت. بل صورت کی د قران دا واقعا نشت. دویم دا مارقو سر دا جنگ او دا مقابلی دا مارقو دا موسیٰ علیہ السلام چه بن اسرائیل ته د جهاد دعوت ورکړو او هغه پکې انټه پنټه کړه وې نو دغه حصہ د واقعې د موسی علی السلام دی صورت کې شته بل صورت کې دغه حصہ نشته. درېمه خبره د مایدی واقعې چې دا هغه په دې صورت کې ده د مایدی واقعې بل صورت کې نشته. او یسه بغاش صورت ته نو ډیره خبرې دی پکې راضی په پواره واره په قلار قلار چې تو ته مراقبه نشنو خبر بش. نه ما خبره د دې صورت خلاصه ابا یو زتا ته د مشرانو په طرز ویم چې مونږ دې زده کړل دا ولله الحمد. او یو به در کور کو تا ته ویم تسهیلا لك مشران وای چې دار کو دا سوره مائده لس حصے ته تقسیم او باغې تفصیل وکړي تفسیر سره راځي. لسم خبر تصورت تشریح و ترجمه و وضاحت نو ده صورت لنبه حصه چه ده ده پینزو آیاتو کی قیو رکو مشتمل ده بس پا ده یو رکو کی بیان ده حل و ده حرمت دی یو رکو ها یو خبر اهمه هغه داوه ده صورت لسمه دغک داوه ده صورت توضیح الحلال والحرام بعد اصلاح المعاشره بالاحکام وضاحت حلال او د حرام او کی صورت مائده دا لس خبر شو. اوس لومبه ایسا دا په یو رکو مشتمل او د دې رکو عنوان بیان د حل او د حرمت. د دې رکوع دا یو خصوصیت ده چې دې کې دا لفظ حل او حرمت دونه ډېر راغلي دي دونه ډېر راغلي دي چې دونه په اس رکوع کې نه راغلي. زه به تا ته ویم چې ته شمېره نو ته به شمېرې نو اجازه کې به دې را شي. یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو اوفو بالعقود پوروالو کوي تاسو بالعقود بالاحکام الالهیته تاسو پوروالو کوي د عقود نه سمرات دي الاحکام الالهیه هغه د الله احکام ته مراد دي تاسو د الله د احکامو پابندی وکئ د الله د احکامو پابندی اوفو بالعقود دا یو مطلب شو. دا عقود خو ډیر قسمونه دي ښه ډیر زیات قسمونه دي دا عقود الدین دا دین عقود دی وهو ما عقده المرء على نفسه چه سری زان بانی ترلی من بعن و شرائن و اجارت و کرائن و مناکحت و طلاق وَمُزَارَعَةٍ وَمُصَالَحَةٍ وَتَمْلِيكٍ وَتَخْيِيرٍ وَعِتْقٍ وَتَدْبِيرٍ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ مَا كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ خَارِجٍ عَنِ الشَّرِيَةِ يَوْ دَاقِسَ مُعْقُودِ فَمْ وَكَذَلِكَ مَا عَقَدَهُ عَلَى نَفْسِهِ لِلَّهِ کم عقود چې ته د الله د پاره په ځان باندې ومنې د الله د پاره په ځان باندې کم عقود ومنې ام پرک من الطاعات كالحج والصيام والاعتكاف والقيام والنذر وما اشبه ذلك من طاعت ملت الاسلام دا قرطبی صفحہ 32 جلد شپږم کې دا خبرې کړې. عقود صدا بندگان وی ځان باندې تړلی صدا الله را پاره بزان تړلی د دې ټول وفا په کار با. مدارک دلته کې هغه وای والظاهر انها عقود الله عليهم في دينه ظاهر دارا چې دینا عقود د الله مراد دي او مسائل الرازم وای چې دینا مراد دي والظاهر انها ام وی المراد بالعقود عهود الله بس ساچ ده ده مانا پا احکام الهیه و سرکڑه ده مانا جامعه ده مانا چه ده ده جامعه اس رازا دا ټول صورت د اوفو بالعقود او تفصیل جوړي دا اوفو بالعقود د دې تفصیل جوړيږي دا ټول صورت وحلت لکم بهیمت الانعام روا دی استاسو دا پارا بهیمت الانعام بے زبانا زناور پختو کے ماتا بے زبانا زناور روا دی استاد پارا اور بہتور ہائے ہائے ہائے الا ما یطلع علیکم بہیمہ ستوئے والبہیمہ تو کل ذات اربع قوائمہ فی البر والبحر مدارک کوئی کنا والبہیمہ تو کل ذات اربع قوائمہ بهیما دا سلور اخفو والتوی فی البر والبحر کاغا پا دریاب کیاو کاغا پا اوچا باندی لیکن امام راغب سوی اوی والبهیما تو مالا نطق لہو بهیما غیتوی چید پارا نطقنی مفردات صفت ریاست دا صفت ریاست ما لا نطق له او ما تا تا پختو کی دغا مانا ہوگا اوحلت لکم بهیمت الانعام علا لتاستا غبی زبانا زناور چیا خبر نشکول تاسل روادی مدارک او بلا خبر کئی امام رازم داوی کبیر کې چې دا اضافت چې ده کړه نو دا اضافت بیان دي بهیمه و انعام یو شی نو غریب القرآن کې ابن قتیبه وی الابل والبقر والغنم والحوش كلها بهیمه نه دا ټول مراد دي البقر والبل والبقر والغنم والحوش كلها دا اطلاق پکی الا ما يطلع عليكم مگر وا چې رستی شي پتا سو باندې يقرأ عليكم في القران والسنه امام قرطبي او چې رستی شي پتا سو باندې په قران او په سنت کې نو آغا با بیا بند دین او بند غیر محل سوید دینا شروع وات کونو غیر محل سوید شیطاسو دلتا کونو پڑتے جلالین دکا غیر منصوب دی لکا ولی منصوب دی دا کونو محصوب دا پارا خبر دیتا تا پتا نا لگی کونو پڑتے کونو شیطاسو غیر محل سویده نحلال گنون کی دخکار دوچه تی قید و سر لگو شیط نحلال گنون کی دخکار دوچه و انتم حرم و حال دارکتاسو پنیت تحج کیه ان اللہ یکو ما یورید اللہ پی سلکی غچو اغواری تو گورا یو اوحلت لکم الانعام یوش دویم غیر محل سید اخکار بنک دو حکمہ دا حلو دا حرمت ران دیکھو گو را یو ذل راغی اوحلت دویم ذل راغی غیر محل سید دریم ذل راغی حرم محل و حرمت مادا دارال دری پیری را یا ایها الذین آمنوا مؤمنان لا تحلوا بذات مکو شعائر الله د عبادت تنهود دین د الله ولا الشهر الحرام بذات مکو د میاشتو د عزت ولا الهدى بذات مکو د بیت الله د هدی ولا القلائد او تاسو بذات مکو د زناورو چې بیت الله تروان دی اقلادو والا ولا امین البیت الحرام او بیزتی مکوی تاسو دا اغا آجانو چی بیت اللہ تروان دی یبتغونا فضلا من ربهم دوی لطی فضل درب وردوانا رضا من دی درب ویزا حللتم کرچ تاسو اوزی دا احرام نا فستوادو نخکار کوی تاسو ولا یدرمنکم او مجبور دین کی تاسو لرا شنعان قوم بعض دیو قوم انصدوکم د دې وجه تاسو باندې ان المسجد الحرام د بیت الله نه پدې مجبورن کی انت تدو چې ظلم کوي تاسو وتعاونوا امداد کوي یو بل علی البر فکارون د نه کې او تقوا د پرزګار او لا تعاونوا تعاون مکوي علی الاسم فکار د ګنا او العدوان د ظلم وتقوا الله خو یې ګید الله نه ان الله شدید العقاب یقنن اللہ دے سخت عذاب والا گورا دیکھے حل و حرمت سی آیات کے ہوئی لا تحلو دا سلورم دیش او لا تحلو الشہر الحرام تین زمش للحدی سر دغا مقرر دیش پگم قلائد سر اوم آمین سر آتم او اذا حللتم سرنہم نہ زائش او د نه زائک دوا یا تونو کی حلو حرمت را او شاعر داسته وای محمود صافی وای د شاعر معنا څه ده ما جعله علما لطاعته شاعر اغی چه آغا اللہ دخپل طاعت علم گرزول اللہ دخپل علم طاعت گرزول ما جالو علم انہ گرزولی لطاعته واحدها شعیرتن دا مثل الحرم لکا بیت اللہ شو بیت اللہ دا د شاعر الله نه دا غریب القران د ابن قتيبه وي صفا يوصل دو کم سلوي او دلتا شاول الله رحمت الله عليه حجت الله البالغه کي وي عالمان جمعتنا بانگ بیت اللہ شریف دا طول شاعر اللہ کی رات ولا شہر الحرام بیزتی بنا کوئی دمیاش تو دے عزت دیکھے با ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم اور رجب تا وسر عشر الحرم دیکھے با قتل و قتال نہ کوئی جگڑ بنا کوئی دیکھے دیو بالمال بنه لوټ کوي دې کې به کم کارونه بعد نورو کې جایز و دې کې به بنس او د دې هغه احترام د جګړې سری هغه ما تاسو ته ویلې چې اس منسوخ خو میاشت رمضان دا احترام او سمشته ولل هدیا تاسو به دې تیم کوي دا حدیه ستوئی و هو ما حدیه الى البیت و تقرب به الى اللہ انوار التبیان تفسیر وئی حدیه ستوئی وئی و هو ما حدیه الى البیت دا غدا چدا بیت اللہ تفتیش کش و تقرب به الى اللہ د دې په ذریعہ سره الله ته قرب حاصل شي ولل قلائد او نه هغه هدیه چې زوات القلائد وی عتب د ولل قلائد په هدیه باندې د عتب د خاص ته په عام دا مراد د دینه ولل قلائد المراد منه الهدي ذوات القلائد. امام رازی وی د دین امراد دی اغه هدایا چې هغه وی ذوات القلائد مان دا دا چې د هدایاو به حرمتی مکوي خصوصا د اغه هدایاو چې هغه ته پړنی چولی شوی پامل په شکل کې ولل قلائد مان المراد منه الهدی ذوات القلائد. امام رازی وی هدایا چې په بیت الله شریف تا خلق له غلې نو دا غي دوه طریقې یو خداوا چې ساروی ته به غاړه کی چې تر واځو او کله به ولا شعار او قبه ولا لب زخمیک وینوا په خارش دا بنه او چې دا بیت الله هدیه ده کله به داسې چا ته ش والک نو الله وی چې د عامې هدیې بېعزتي م کوه یو د خاص م کوه ولا آمین البیت الحرام او بی ولا تحلوا آمین البیت الحرام. آمین دا جمع ده د آمین ده او امن او ته دی آ کسان چې قصد بیت الله کوي د پارا د حج او د عمره تاسو دا غي بي عزتي مکوي يب تغونا فضلا من ربهم دي لټي فضل در ور دو انا واذا حللتم کله چې تاسو د احرام نه وته اذا خرجتم من الاحرام کله چې تاسو د احرام نه وته فاسفادو بیاخکار کوئی دا فاسفادو امر او دا امر دلتا دا ندب دا عباحت تا پارا دیکن کل دا احرام نا قوتی نو احرام کی پتا باندی کار بندو او کل چیتا دا احرام نا قوتی نو تال اخکار روا دیکن اس کے انو کا دا امر دا وجوب د پاره نه دی چې کنه واجب دی او ته ټول ګر ذکر مکی ولا یدرمنکم ندی باعث کیږي پتا سو. امام قرطبی معنا کوي لا یحملنکم راپور ته دی نکی تاسو لرا شنعان قومن شنعان مصدر فرحه دا مصدر دی او کله چې نون ساکن شي شن عام نو بیا صفت مشبہ دی محمود صافی وی بغض دا یو قوم ستاسو دا بغض ولی دی وسر ستاسو رکی دا ای بغض تا دی دا مسلم دا بغض ستاسو ولی دی انسودو کم ابو غستاسو د دیو د دې چې تاسو بن کړی دلته لام پټلې ان صدوکم الله وجم د بغوسوي بغوسته تاسو لونو کې دای سره روان شتا او وجم شتا وته دالا لئن صدوکم د دیو د چې تاسو بن کړی یا نل مسجد الحرام د بیت الله نا تاسو ته کار دی دا لام محمود صافی رسته نو پس مجبور نکی انتا تدو منا بی انتا تدو پده مجبور نکی چه تاسو زیاتی اوکے امام قرطبی اوی و شنعان البغض و شنعان بغضتو و تعاونو علی البری یو بل سر امداد کوئی علی البر فبر کی دیوب الامداد فبر کی کوئے والتقوى تقوى کی کوئے ولا تعاونو دیوب التعاون مکوئی علی الاسم والعدوان فیسم و فعدوان کی دا بر سشده دا تقوى سشده نو دا اسم سشی دے عدوان سشی دے ارکا واقع خوری کنا روح المانی وورا روح المانی وی ان البراء الایمان برد ایمان والتقوى السنت تقوى دے سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول اسم الکفر اسم چ دین دا ہو کفر دے والعدوان البدعت عدوان بدعت تے اسرا شو تعاونو علی البر یو بل سر امدادو کے پکارونو دا ایمان کے دا ایمان پکار کی دا یو بل پا خراش پا تو خراش والتقوی السنہ دا یو بل امدادو کے پا عمل دا سنت کے ولا تعاونو علی الاسم دا یو بل امداد مکوے پکارونو دا کفر کے والعدوان پکارونو د بدعت کې د بدعت پکار کې سلام داد کې د کوبر کار کې سلام داد کې دارو هلمانی وي او وتقوا الله يرګه دالانا دالانا وي ادا اللہ نو یرے گے ان اللہ شدید العقاب یقنن اللہ دے سخت عذاب والا بیاوی حرمت علیکم حرام دے پتا سبان دے سش حرام المیتتو مردار حرام دا والدم وین حرام دا ولحم الخنزیر وخد خنزیر حرام دا وما اوہل لغیر اللہ بہی او غشه حرام دې چې आवाज شي پای باندې د خیر الله لپاره د غیر الله आवाज کیش ول منخنقتو هغه ساروی حرام دې چې مړې خپشي تا تړلې چې سار پاسې دې مړې پړې مړې ته پروت بڑے بڑے سترگی رو تیجی مڑا پراتا را چھلے را گڑا را نبخور والموقوزتو او اغا چوالی شوی پلر گو باند یا سیبا سخیو گویو والی اکر دا کورا پرات با تا غسش سو باری با پسر آواغشتلو باد دا ضربے پی جاری کر ای گپ لگا وغا مرش نو دغا پا لرگو تا کولی شوی ساروی تی کالا مرشو نو نبخوری والمتردیتو اغا ساروی چی رو رغلی دا برانا متردی دا غر سر تا سرن لخطلی و او دا اغا دینه مثلا پوخوی دا تروی خپوری بریکو نا لگی دا او چې ویخ تراتلا نو ساته وته وا ناغه باندې خوري مردار ادا ونتیهتو بل هغه چې پخکور والی شوی ونتیهتو هغه باندې خوري اے پکانو ساربو کیو سارویو او تا ناشنا غون ته ښکارش ټول وته په پرش و پرشو پخکرو که غریبو و رو سیتو ویست دغا سات چیفت پخکرو که ووتا یا یو سارویو خو پروان زی که پخکرو وو دل پا مساوات دا سلی دیر زرم دی حیوان دیر زرم دی خو چه پرسا زیو لگی نو دید یو موغا که سرم دی زکا او قران ویله تکړه سړی فوقذه موسی فقد عليه سموغه کې کنو شی پر وته او هو دا سوش کله دی یوې موګه کې سرم غزي حیوانو بل حیوان آسی دا فکر خو پزه پسی سے ہو چه تو ورطلی آغا بیا بل جہان تو دا بنخوری وما اکل السبع او آغا چه ویخوری درندہ چه لیو دشپینا پی شرم خوڑی آغا دی خپل ایساو خوڑا نور اپریخ آدھا آسی نا چه تو یاد مال اپریخ دا خوری نا مردار آدھا اوا نخوری ایلا ما زکیتم دا طولن استثناء خود اول منخنقتون اچھی رونیس علیکا در اندخ وردی وقو ساپکی و تعالی لکرہ خازن و مدارک و رحلمانی وی وی ایلا الاستثناء یرجعو الى جميع المحرمات المذكورة في الآيات الاستثناء يرجع الى جميع المحرمات المذكورة في الآيات دا استثناء راجدا طول وغا محرمات تاچ مذكور دي في آيات كي اغا طول تراجر طول ما نصد المنخنقه اغا مردارا چی کل دینا ساخی جیو تا لالکڑا مرے خپیو یا پلر کوٹا کولی شیو خو تا لالکڑا یا را پروتیو خو تا لالکڑا یا پخکر والی شیو تا لالکڑا یا تینا زناور چک وحلیو خو ساپا کیونو تا لالکڑا إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب او حرام دي اغاتي علال شي په دربارونو د غير الله حرام دي حرمت وما او حرام دي اغا ذبح چې اغا ذبح شي دسه علن نصب په درگاهونو باندې زبش نصب ما ذبح علن نصب جزء مما اوهل به لغیر الله دا ګور او ما اوهل به لغیر الله هغه زناور حرام دي چې د الله نه سوا د بل څه د نوم اواز پای باندې حرام دا و ما ذبح علی النصب دا غیه ویسلا ما ذبح علی النصب جزء مما اهل به لغیر الله لیکن خص بالذکر بعد شرف الموضع وتعظیم النفوس تفسیر باری محیط صفحه 424 جلد رم لیکن خص بالذکر بعد جنسه لشهرت امره دار نصب چاہتا ہوئی نصب کل ما نصبا و عبدا من دون اللہ نصب ارغزیتا ہوئی ارغشیتا ہوئی چی ادرو لشی دید اپارا چی سوا دا اللہ نا دا غیب عادتو شیئتا نصب ہوئی بعض دینو کې خلق الالی کی دا شرف دا مکان دا پا یا دا تعظیم دا نفوس دا پا دا طول نصف کرا دی وان تستقسمو بلدل آمے پل دا تاسو تقسیم کوئی حرام دی تقسیم یا قسمت معلومول بلدل آمے پا غشو سرا ذالکم فسقن دا کار فسق تے دا کار فسق گورا تا استقسام بالازلام تا دی دو مطلب عالمان بیانه یو مطلب خدا دی چه دوی با کسان راجم شو اوخ بے واغستو تولو با برابر پیسے واچو بیا بے یو غش کی خود ویدد دوی سیدی بل بے کی خود ویدد دریدی بل بے کی خود ویدد سلور سیدی اوخ بے لسی سیک بعضی غشی بے کی خود ویدد پا کی ستم نشت بیا بیا پیو تیلے کی غشی واجو یو ماشوم تا بیوی تا اخوا مخ کا او دی تیلے نا غش رو باس ناغبا چی تیلے تا لاس کی غش بیرستا نو دبو تا ای دادا چا وی دادا زیر گل چیو بے کتا نو وی داخو دو وی سو والا وی دادا دو وی سیشو وی بیا لاس وقت وی دادا چا وی دادا دیرانی علکا دیرانی سو تری سیشو وی بیا لاس وقت تک ای غوط سر با دستخو کوم اخو پا دیر طریقہ بے غطول وی بیا دادا چا وی دادا پنجو چرو وست پاگی سم نو پنجو بس پیر روانش دا شا دا جواره یو قسم جواره نو شریعت پا دی پابندیو لگولا چی دا جواری با نکوی او دویم طریقه داو چی پی یو کار بے کول اراده ونو یو غشی بانده بیولی کل امرانی دویم بانده بی اولی کل نهانی او درم بی سادت ریخو نچه کلا با دا غاونو چهتا بی راشت قسمت پونه معلومو ناغا بی اولا کونو با بیتی غشل او بس نچه نهانی بلی کلیو نا سفر لبا نتو بی نسو یار دا کار نکو من راغلی دا او چی لکنی بو چی امرنی ربی امرنی وی اڈر ملو دی دیتی پی ورزو او چی دغا براوات خالی براوات وی سوروات پس بدا بیا دا سرکو پتاو نلگی بیا بیا دا سرکو دا طریقہ دا دوی دا کار دا معلومول دا پارا دا کرو دا غلط رسم و روادو دی وجنا شریعت پا دی بان پا بندی ہو شریعت پوی چی دا سفر معلومول د کار معلومول د خیر او د شر په دې پته نه لګي او هغه له استخاره را ولېګل د استخاره منس د استخاره دعا ا کتابونو د حدیثو کې شته ته یو کار کول غواړي ته متردد دي د استخاره منس کده استخاره دعا او یو شی بل دی یو خوا منز دی لکه گرانا تری کرا یو روزانا د سار مانزه پس دا دعا ویل دی یا حیو یا قیوم لا اله الا انت برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلا ولا تکلنی الى نفسی طرفت عین 40 پیرے د سار مانزه په صدا دعا ویل او د دې په معنا سوچ او د هغه مطابق د الله نه د غوښتو یقین دې سره انسان ته لار سمېږي چې کوم کارونو کې دې متردد دي مفتی شفیع صاحب وایي چې دا شیخ الاسلام نه تیمیا وظیفه وی بیا مام وزی پکڑا ماغوی جولتا کرتا ہوں وہ بھی سیدھا ہو جاتا ہے داغی نرس تو مام وزی پکڑا الحمدللہ دیرہ فیدہ لکت خدا دعا بیا ما ترغیب و ترہیب دا منظری کیو لی دا چه دا مرفوع حدیث سره ثابت دا دین علاوه یو مختصر طریقه بلا چه آر پارد مانزه پسی حضرت یو دو ٹکی خولی دی اللهم خیر لی و اختر لی اللهم خیر لی و اختر لی اے اللہ خیر لی مال دا ما بکار کی خیر واج وختر لی او چې کم کار د ما د کولی نو تیر اعلی پسند تیر اعلی منتهى انتخاب را لته دا دوار الفاظ کولی جامع استخاره وان تستقسمو او بند پتا سودا چې تاسو تقسیمو کې یا قسمت معلوم کې بل ازلام په غشو سره زارکم فسقن دا فسق دے او دا تفسیر قرطبی وی چه دا یرجعو الى جمیع ما ذکر دا سون محرمات چی ذکر شده دا لکم اے تراجید تا طول فسق خروج دے دا اللہ دا حکم اليوم ایسا الذین کفرو نن وځه نو مې د بیا کسان چې کافران دي من دین کوم د دین تاسو نه فلا تخشوهم نو مې رګي د دین او شون یو رګي زمانہ الیوم اکملت لكم دینکم نن وځه ما کامل ک تاسو د پارا تاسو دین نو شرف اکبر کی ملال قاری یو لسمه صفه کی وای چه اللہ وی الیوما نندوز اکملتو لکم دینکم کامل کما استاز دا پارا دین استاسو واتممتو علیکم نعمتی او پورا کما پتاسو باندی نعمت پل نو ملال قاری وی فلا نحتاج فی تکمیلی الى امر خارجن عن الكتاب والسنة دا کتاب او دا سنت نه بار یو امر ته موږ محتاج نه یو چې موږ په دا قران او دا سنت کمی پوره کو قران او سنت کی دا ژوند د تیرولو پروګرام پورا پروت نو دا بل چا پرسی ته پکې ضرورت نشته علما او دل ته په بدعا پرت کړل دا بذات سونه دی کنه نو دا چې کم سړی کوي نو د کپخله نه وای خدای د عمل دا आवाज دی چې پیغمبر علیه صلوات و سلام مبارک دین پورا نه دی پرېخه دین کې کمې کړه وې کده پخپل کو کې شریفا دا نم وای خدای د عمل دا تقاضا دا او دے آواز دے چی حضرت دین تا دے وجن امام مالک دے رکھ استا خبر اکنے اغوی وی من اتدا فی الاسلام بدعتا یراها حسنتا فقد زعم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالتا من اتدا فی الاسلام بدعتا سوک چی اسلام کے نوے کار پیدا کئی او یراها حسنه تنغیت وی چې دا بیا خ کاروم دی فقط زعمان د دا ګمان دی چې ان النبی صلی الله علیه وسلم خان الرسالته نبی صلی الله علیه وسلم خیانت کړی دی پر رسالت کې او خیانت کړی دی پر رسالت کې دا اوس دا اکملت لکم دینکم مولا لقاری وی ما لکم ما لم یکن یوم ایزن دینن فلا یکون یوم دینا مرقات کی وی کم شیط اگر وست کی دین نو ضرورتی و دین نو نو نن بم دین نی و اتمن تو علیکم نعمتی و ردویت لکم الاسلام دینا او زب پسن کم ستازا پار اسلام دا چیحت دا دین نا فمن استر رسوک چه محتاج شو پی مخمس تنمانا پر لوگا کی غیر متجانف لی اسم غیر مائل لی حرام قرطبیوی مائل نی حرام تا نو فإن اللہ غفور رحیم جزا پتا دا فلا یخشا عقابا دا عقاب نا دنی علیگی که دغی مجبوره که دغ وراغو کو نو دا عقاب نا دنی علیگی دکا اللہ دا غفور رحیم بخون که مهربان دا تکمیل دا دین اعلان چوشا نو طول بیدات سر نگون شا دا بیدات و معرفت پا کار دی او دا بیدات و نفرت پا کار دی او دا آغی معاشره کی چیزی بیخکندی پا کار دی دا معرفت خو اسانه طریقه دا دا چه بعد وقت دا بیدت پا مستاق کی سڑه الجوش بداوتا بیدت ویم کونویم ځکه چې بدت یو شي ته ویل دا ډېر زور غواړي د بدت دا معنا چې ما د دین ټوله مطالعه وکړه دا پکې نشته یو شي ته بدت وې کنه د دې ودا مطلب دی چې ما مطالعه پوره وکړه د ټول دین خدا ته کې شته نه چته لہذا د ثواب په نیت دا کول دا خکار نه دی بدت خو ستاسو مطالعه وکړه دا نشته نستا افتداد سونا دی تا دی قبیلی گی تا گیراو کولش دا دی وزن از خود پیوشید بانده دا بیداد تا پور کول چی دا بیداد تی دا دیر زور غواری دا دی بہتر او اسلام طریقه دارا چی سڑی دا اکابر و دا فتاون احزو کی اغیر او ای چی ستا بیداد ویلی دی اغا سڑی بس اغا پانا خکیدار او که پبل یو شي کې شک راشي ناغم مشران سره مشوره وکي قد کتابت زبانی معلومات وکي چې دا چا الله پاک اغلا استعداد او مطالعه ور کړل مشران دی بازابتا ایسا زما مقصد دار چې سنه بے ځای او شی بدعت نی او تورته بدعت ځکه ډیر خلق پدی تی روزی تراویش زکات بدعت ته الکا بیدت دا سی بین ساپا شل رکاتا بیدت تی دارتا چاری دا صحابہ بیدتیانو نعوذ باللہ دا خود تدیر غٹا خبر اکی دا دا امت دا صحابہ دا عمر فاروق نرستو چی اکثر امت پسروانو دا طول بیدتیانو استاد پنیز بان دا سبالاری و غرولا بین ساپا دا دیر درانا خبر قول عظیم نو بیا به وای لکه دا شیطانی چال دی که نه د صرف تاسو یو خبره کوم د امت ته اکثریت موقف هغه باندې ځان پوه که کم از کم که نه کې ردې به دی مو وایه خوله کنټرول کا دا خپل خلوم قلا ده هم بلا ده ان البلاء موکل بالمنطق زه او ته ډېر واړه شي ځان یو پټه خبرې وکړو بیا و پینویش د امت مسلمه اکثریت ته د اجماع په حیثیت سره او شیاصل دغه ته بدعت پیدا سه که خله دې کګل شو بیا نو بیا بل خبره دوکه کی فروز وای ګور اته کا ته تراوی سنت یو نه مانی دا سه بن صاحب اته کا ته تراوی نه مانی څوک چې شل رکاته کوي په دې شلو کې اته نشته اترانه کرانه اته خو ټول خلق مني خبره خو پاتو کې نه وا ټوله دنیا اته کوي نه دا دا چال د شیطانی الکه دا حدیث نه منی ولی حدیث کې تراوی اتره کا ته د دیشل کې حدیث نه منی حدیث خو زما نم کنه ته مې وکړل کنه یار تاسو پیګه کنه پکې اوسته د صحابه و اجماع نه منی دولس لري دینو کرتے ہو خود توکتے ہو دوسروں پر یہ کہاں کا انصاف تو سب خبر اب پی گئے کہا نا ما خواہ توکلے دا گھرے تا لگیا ما دا پیغمبر علیہ السلام اگر سنت میں مقلع دا اگر آتاوی دا صحابو پا دی سنت بزی اغیر بسم لانا تو ما نماز تو ایچے ما پس سرادت اگر صحابو پری دا زو چت سڑے ما چیز سکو ما گا کوا زو ام نا گورو مر سے بو چت سڑے او بیم ابو چت سره اقراه مبيه ویل دي د عبد الله ابن مسعود چت سره دا ته نه د بات کوم ما په سره دا حسین صاحب ته په درشم کوي خلک تاسو په خبره راځه کنه دا ستونه نه خبره نه ده چې لکه دا صد عقلي دلایل غواړي او دغه دا ساده خبره ده د امت مسلمات او وګه عمر صاحب دور نواله تر دې دور پورې په امت مسلمه کې ته 50% پیدا کولې چې هغه ترکات تراوی کړی فار دور نن دور سنوال نن دور نا او ځکه دې د صحابه دور پوري نو په سلو کې 50 پیدا کچې ترکات کړی شلې نه نو په ځان مې غلط شو پنځک شو نو هغه دین باندې ستاسو مات پاتې شو چې داغه په ځان مې 50% خلک پسر وانه او د اسلام دا دون لوی مرکزونه حرمین چې پای کې شل رکعت تراوی کیږي او دا بدعت دی حالان کې دا غي حکومت هم دی چې په اړه ظلم جاته شته نه اوس په یو لمحه قلمه تکول شي ای شل رکعت ته نه کې استړې به شربت په ډیر سکلی یا بس چلی می کا خو بدعت و تاسو نه وي ٹھیک ده روزه کې سړې لږ درون شي کړه نو سړی وای چې یاره ته تل ګرام مې وکړي څهغه دمونږه د بعدې دوستان ټکټکې مولا او کاپر مولا او راکټ مولا دی هم د دې تراوه پورې سمه خندا کوي قاتلهم الله الله یې ورته هدایت وکړي که نه خو دی هم داسې تراوی کوي چې هغه مونز مات ګوټ کړي هلکه چا را باندې زور کړی دی چې داسې مات ګوډې کې او داسې طریقې سره کې بازی مولا به انصافا فشن منټه کې سره د پردو ټوري تراوي او دا عوام ته خوشاليږي وي پلان کې مولا پسې زوغه پسې تراوي ولې لکه یاره خدا کا فر بچی دي الکه مو کو ته تواوي چې مسلمان بچی پسې لاف دی وای دا کا فر بچی دي شل منټه کې هر څه به ماکه دا رمضان دا میاشت و دا تراوی و پکی دا عبادت و پکی اغم زمانگ نا نفس و شیطان دا سی گد وٹ که چی پا دی روجه که پا دی تراو پوری دا امامان کم خنده او کی لکا پا کم طریقه سو زویم دا دغا شد و رکاتو نا چی طول مات گوٹ که بس بیا دو رکات خدی سلور تی نا خدی خوصا میو که نور با دی پزیمه پاتی شی خدا سلور خو با دی ساقید شی کن نچه تا شلو که و پداسن زوی اما چه داسه ناری گونتی چوندی وی او بس پا مسلح پسی ولاره ما او چه کل دی دا موز ما تی دولو دا منس پی یو گزاروام ولا داسه با تک دا تراوی کئی کنا پس پی نگیرا بای او نمبر با جوڑی داسه تراوی با کئی چه نی اللہ منی نی رسول منی او نه به داسې کس پسې نیک سړی نیت وتړي چې هغه دا مونځ خراب په دې روجو کښې چې د دې مونځ کوم حتک دا د مسلې دا مشران یې کوي دا د جړا خبره ده لکه سمجھ کې را دا خو شل رکاته دی مونږ دارالعلوم کراچۍ کښې 11 بجې تلی ووالی شو چې میاشت دې شوې ده او تراوی به کړو دغه ترا مفتی عبدالروف صاحب الله دې جون کې برکت واچي روان دي مونږ یې کو د تراو فعلم تر کیف صورتونه شروع شد رکعت تراوی تا وای د ماسختن مستولار پورا 15 پاوه په شل رکعات واغشت پورا 15 پاوه په باندې یو غنتا په آرام آرام سره یو ګډوري ته چې د امون مات ګټ کې ولارې ته روزي نو ته بیا څه کوي ته بلار کې څه کوي ته کور کې څه کوي د دیو دینا دا واسه چا ته رسی دا چې کس په چرې تراویو نه کوي چې تاسو مونږ خراب وي اغه تاسو په تم چې هغه بس په علمون او لا علمون به پیګه پنور ته کو بیان پیګه چې دا دې سوي قران ختم دا سنت ته حسي ختم تا نه چې په تلاوت پې نه شي سي و نه ري سي وق ورته کې نه دی او غبت له کوله چې تاریخ کته کیږي نه نه تاریخ خیال ساتي وي چې سر مې ختم کړ او تم وې ته دا چا په زور تړلې غب په لګي چې تاریخ کیږي دی بودري کې ضرب نه یاته په چار باندې زور کړو تا غو دغه ختم نه شو ختم نه شاته نه ستې غب لګې سم کار وکا دارو چدم لاو تړه او چې کوم دې صحیح منس کیږي التزام راسو چې کوم دې صحیح تراوی کیږي په طریقه خزان ستلکه ماوت او تل دا میاشتا حدیث کې راځي چې دا میاش راشي او یو سړی ځان په الله نه بخي نو هغه سړی چې کوم دی ناغه باندې حضرت لعنت ویل دي چې دیم میاش پراله ځان نه نه حتی ستم دا خبره کوم د تراو دوران کې کم طالب پلاره کې گیر شو بعد غړی کنا پتا نه لګي بعد پکې مرضی غون تر راغلی او ای زه تر کاته کوم نو ته په دې تر کاته مرضی نه مرضی وته په دې ومه چې دا کم شرارت کوي نور ولا سستای دلته به تراوی پوره کوي کم طالب لار کوسکه تراو وخت کې گیر شه ناغه ته باقاعده تعذیر ورکولې کی دا څه وخت به تیر وې چې نمونه شه دا رمضان دی نغم میاشتی دی دیکی با پاقیده عبادات و تسنگه چی سبکونه دی داسه با عبادات و تسروه دی زب خپل و لالم تاسو بوینه دی طول عرصه که با دی خپل شرکت کو مالا دی سویمه چی بس پس پس ولار بی ولار بی وپس چی کم از کم یو دره پیره خو می دا حفظنا دا قرآن پا دی روجه کیاو ری لکه نور سدی بیگا سبا مرگ دی خود دغا شعر دی کنه تا دا گیڑی دی کتابونو سلا گرده دا تا گرده چې الله رضا کی دی دا پارد او دی روزه کې په دی قرآن باندې الله والله خواه دا ما تا تا خبره کولا چې تا با بداتو پی جانه کنه او اگا بداتو پسی با تا لاسوه دا ای نبزانو سات او بداتو نبزانو سات د روزه کې بلا شي بدعت خلق کوي او دا غي وتا ته مې طریقه خوله چې د مشرانو کتابونه وګوره فتاوی او که فتاوی تاسو نه نیو مشره سي دی وطنو بیا بل خبره وره دا مفتی فرید صاحب بچی مولانا رشید احمد صاحب یو غټ پوسټر د بدعت چاپ کړی غټ پوسټر اغا نوخار نمیلاوی کی باقی که دا مروج بدعات تود را جمع کلی او دا مولانا سمی الحق صرف دست ختم پیده دا کولی دا بعض استادانو نورم پی غالبا لیکل دی ما سرشتا دی کور با دیتا پروتی غاد شیع لیکل دی اللہ ری جدای خیر ورکی چه دا بدعات دی اغا پستر داوالا او گورا پخپلا مامالو کا او بس مالکم خلکو ته راغې ترغیب ور کې کتابونه ګوري کتابونه په دې موضوع شته رد بدعت د مولانا عبدالجبار صاحب یو کتاب دا سنت او بدعت د مفتی شفیع صاحب یو کتاب دلیل الخیرات د مفتی کفایت الله صاحب کتاب دی او نورم دی خو دا تفصیلی کتل بغواړي او دی سړی خواري کړی دا نچوړې راټول کړې سره د حوالو بلدا د یو شیز بل دی غټ مصیبت دا خونان په دې جمعهتونو کې ناشې توته دا شی بدت تندستی ته وي ته پنچره دا یو تلوار رسته ته دا شیخ نه دی بدات دی نو سندستی در باندې دغه لګی چې دا نو عوام ته وي چې ګوره دا خو پنچره دی عوام وای چې دا پنچره به ته سر کا پری کې څه شی به یو سړی راغی ما نه معافی وغوښتل ما ته یاره زه مخکې ما ډېره دغه نظریه وه ستا باره کښې نو اوس ما دا درس واورېده زه یم چې مونږ خو ډېر ظلم کړی دی لکه چې تا پسې مونږ را دې بدې ویلې دي نو زه معافی له راغلی نو هغه مې سړی څه خبر دی چې دا څه شی کیسه څه ده نو هغه چې ورته وایي پنچرې دی نو دې وایي جوړې دا به سور کاپر وي دا د پنچري خبره نه دا خو د ټولو نو دغه پوستر کښې دا خبره ده چې هغه د دې ملک ته یو ادارې د مشرانو دغرې ده نا چې تا سره وي نو دغه مسله به م نیوه دا خو صحیح مه دغه کیسه ده دین دې خور شي د الله د چا په حواله چې مینو هغه خور که لږ خبره سمه ده که نه د زید عمر بکر په ځای مه ټینګېږه د الله د دین د خورولو دپاره کوشش وکړه لږ الله د دین چې مخلوق د الله را دودخ دوره بد شي سره د منګه بس دا یو خبره ده او دا یو تمنا ده الله دې زمونږ د ټولو نصیب کړي نو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر بس څوک چې محتاج شو فی مخمصۃ فلوګه کی غیر متجانف لاسم فلا یخشى عقابا یسألونک ماذا احل لهم دا تانا پختنه کوي چې سر آواز دی د پاره قل تو ورتوا یا احل لكم الطيبات رواج استاز د پاره پاک سیدنا الطيبات استاز د پاره رواج طيبات تو یہ بات ستا ہوئی مدارک کوئی مالی سب خبیث منہا تی گندہ نہیں او داغا چی دینو بل دیوئی وی وہو ما وہو کل ما لم یأت تحریمه فی کتاب اللہ او سنت او اجماع او قیاس تو یہ بات غیظ وی چې کل ما لم یأت تحریمه چې دا غی تحریم نی راغلی په کتاب د الله کې په سنت کې په اجماع کې په قیاس کې دا مدارک و ما علمتم من الجوارح او حلال دے استاز پارا احل لکم ما علمتم من السوید و ما علمتم دلتا سوید مضاف حذف دی انوار التبیان دا خبره کرده مدارکم کرده نورم کرده وما علمتم و سوید ما علمتم اخکار داری تاسو تعلیم ورکی من الجوارح من الکواسد دا اغی دا اغی حیواناتونا چه اغی کسب کئی اخکار کئی مکلبین دا سی حال کی پا دا سی حال کی کستاسو قبضہ کی بھی مکلبین مانا مسلطین عند الارسال مکلبین پدا سی حال کی چه تاسو با دا اغی پا قبضه کی اغسطون کی دا بس تاسو پا قبضه کی تعلمونهن تاسو با تعلیم ورکڑی مما علمکم اللہ دا اغی ناچ تاسو تا اللہ تعلیم در کڑی دے نو چه پدی شرطون اخکارونی سی وکلو خوری مما امسکنا علیکم داغینا چی اونی سی بن کی دی پتاسو واذکر اسم الله علیه یاد کې نوم د الله پاره او یره کې د الله نه ان الله سریع الحساب او یقینا الله دې جلد حساب والا دا آیت چې دې کې د ښکار د حلال والی ذکر د ښکار حلال او د ښکار د حلال دو شرطونه خودلې یو شرط دا دی چې علم تم تاسو به تعلیم ورکړ دویم شرط هغه دا دی منل جوارح دا د جرح نه د جرح زخم ته وایي چې هغه به دی کې زخم جوړ کړی درم دا دا مقلدین چه دا بستاسو پا قبضه کی چه تور تاوی نیسنو نیسی با او چه تور تاوی پریدنو پریدی با او سلورم دا دا چه امسک ناغی ساتلی کاغت زان مور کی و باقی تالا روڑی نو دا خوراک روا نگی چه اغه او ساتی او اته پخپل خوراک او نکی نو الا بستار پارا رواوی کاته پخپل خوراک وک نو بیا ستار پارا روا نه ده او بل شرط دار چې وذکر اسم الله علیه کله چې تفری دی نو دا پری خودو وخت کې ود الله نوم پاره باندې اخلي نو چې دا شرطونه موجود شینو بیا به دا زناور د ښکاری زناور ښکار به حلال شي الیوم احل لکم نن ورځ حلال دي ستاسو لپاره الطیبات هغه پاک سیزونه تعریف یې مخکې تیر شو وطعام الذین او ذبیحه د هغه کسانو اوتو الکتابات ورکړل شوی دی کتاب امام رازی کبیر کې وای المراد بالطعام الذبایح دلت امراد د طعام نه ذبایح دي وعليه الاكثرون امام رازي وي وطعام الذين او طعام دای کسانو یعنی ذبح دای کسانو اوتو الكتابات اور کسی دی کتاب حل لكم حلال الصاد بارا وطعامكم حل لهم او طعام ستاسو حلال دے داغی دا پارا والمحصنات محصنات معنی هی الحرائر او العفائر او پاک دامنی من المؤمناتی دا مؤمناننا حل لکم خبر حضب دا والمحصنات مبتدا دا خبر حضب او پاک دامنی دا مؤمناننا حلالی دی استاز دا پارا دی سر نکا کول والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات هغه پاک دامنې دای کسانو چې ورته شی دی کتاب مکه تاسو نه چې واقعي اهل کتاب وی داغي د خود سره نکاح روا ده اذا اتيتمهن اجورهن کله تاسو ورکوي ايته مهرنا محسنین شی پاک دامن غیر مصافحین مشی بدلمن زناکار مجوڑے گئے ولا متخذی اخدان او مشی یار باشن خدم دبتکارے دپارا پت زان لا یار نیول دلتا مسئلہ دادا چی دا سی اہلی کتاب چیاغی زنانه وی او ایمان دا خپل دین باندې عیسایت باندې یا یهودیت باندې نه سره نکاح کول جایز دی نکاح کول ور سره جایز دی خدا خبر ازین کې کېده چې هر جایز کول پکار نه هر جایز کول هر جایز ضروری نه چې سړی دی وکي بعض جایز کار د عوارضو د وجې بندېږي او بعد ناجائز کار د عوارض او د وجه نه د گنجائش پیدا کی. حذیفہ صاحب صحابی دی هغه یو ځل د انګریزي خزه سره نکاح وکړ. کتابونه نو عمر صاحب خبر شو. عمر صاحب حیات یم دی. عمر صاحب ته خط لیک ویل ته دغه عیسایانه ښځه پرې ده. حذیفه رضی الله عنه ورته دوباره وی وی صاحب یو خبره پوښتمه او هغه دا ده چې دا حرامه ده پرېږدمه که نه څه بله وجه. نو عمر صاحب ورته ووی چې نه حرامه نه ده حلاله خو دې که د مسلمانانو ښځو د نقصان دی. هر دور کې ښځې ډېری سړي کمی هر دور کې دا ښځې ډېری تقریبا هر کور کې هم ښځې ډېری سړي و پکې کمی. نو چې د مسلمانانو ښځې بې نکاح وي او شیطان ورته دغه انګریزي خشتکۍ چې دا خو سرې سپینې دي او ګلالې دي نو ټول خلک به بیا انګریزانې ښځې کوي نو هغې نه به څه خو نقصان دا جوړ شي چې دغرې دا مسلمانانې ښځې به داسې پاتې شي. عمر صاحب څونه تکړه سړی وو څونه لرې سوچې دی د مسلمانې ښځې د عفت او د پاک دامنۍ ورسره څونه فکر دی چې دې کور آباد شي. تاسې څوک رسم رواج له طریقې ورکوي دام دا کورونه روانوي نو یو خو به دا او بله دا ده چې ښځه خو د کور ملکه وي ښځه خو بادشاه وي بادشاه د کور بادشاه وي ټول انډرې چلېږي. ښځه خو چې ښځه وي او بچو ته سترګې کږېږي کی. نو که پلار ورته اتیا پېرې وایي چې دا کار وکړه نو مور سترګو ته ګور امیجا نه ډر خېځي که نه خېځي نو سار ده چې په کور کې سایڼه کېني نو ستا د بچو به څه حال وي پوه شو په خبره دې وجه نه دا خاوند خو ښځې ته چې ګوري نو وایي دا وایي دا زید مور ده دا د عمر مور ده دا د بکر مور ده خو د پلانکي خان په مور بیا یادېږي. پلانکي خان خوږي نو مور یې هم خوږی او دا خو د پلانکي خان یا ده دا نوسی دا په نسبت ته دې زوی لږ زیات خوږي ناغه شانتې متعلقات هم خوږي دا د پلانکي مور ده نو خوږه ده نو دا د پلانکي نیا ده نو خوږه ده د زوی مې مور ده او د نوسی مې څه ده یا کېږي. مفتي رفیع صاحب راغلی وو دلته تقریر یې کوو هغه بره مدرسه کې تقریر نو هغه نه مونږ دا ټکې زده کړو هغه وی دی کو یہ مولا مسلم میرا بیٹا ہے اور تم میرے پوتے ہوں اور قانون یہ ہے کہ پوتے بنسبت بیٹے کے زیادہ پسند ہوتے ہیں. دا خبر عدلتا گئی کرو نسی زیاد پسندی دا غطا دا کور ملک راوستا صحیح دا کنا دی وجہ نا خدا دا چیتا انگریز اکا شریعت دا سو دغه د پاره مصلحت ته پاره جایز هم ګرځولې ده خو هر جایز کار کول دا ضروري نه دي دا به مخکې وروسته دغه ته قتل پکار دا خو د اسلام وسعت ظرفي ده چې اسلام د دې ګنجایش اېښې دی خو ته به هر کار کې خپل مصلحت ته ګورې نو ما مصلحت شریعت خو څلور خدم جایز ګرځولې دي خو څه معنه ته دې څلور وکړه ته دی سلور وکړه د یو د سمبالي نه او سلور راوله شابه نو بیا ګوره چې کوم طرف ته دې را کاږي نو دا ولې جایز د الله ډېر کارونه یې کړي دي خو هر جایز کار هر چا له کولو دا ضروري نه دی. ښه ما خو یې سبق به ډېر وایو خو دا ګنټه چې دی دا څه بل څه وایي نو بس به کوم. ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله څوک چې کفر کوي په ایمان یقینا برباد ته عمل ده او هو فی الاخره من الخاسرین دی و په اخرت کې د تاوانیانو نه سبب اخیری فکس اونې مې بجې در شروع کو فکس اونې مې بجې بک اخیری در شروع کو چې د روزه پورې لګځات وای چې روزه کې بیا دغه کو ده لکم بوایو نو بیا به سہولتی کنا ځکه اوس خو پکې اوبه مو په ګیلاس هم سکلې شي کنه بیا و به کر پیو لګي نو تاسو خو باندې مو دی نیم به ویښ کې خو مالا به لګه خبره ګران نه نو چې زه په وخت کار وکم کنه بیا به راغی نو سبا به خیر فکس نیم به دې در شروع کو دا کو سلام وصالات کوم غینو کې د پراتی دالک په وخت را پاسه صحیح ده د بشمیره زنانه دی بشمیره د سالور واړه سړو ته پرتی دی او دا در سوري او دا غي بل بل داستان زم چې بل سن کوما بس د دې زنانو په جذبات یو کتاب ولیکم نه دا چې دا غره دا هغه ستاسو د پاره دا قربانه کوي دا زه ډیر لږ وخت کې تیار شوم طالبان ته پته را ده سره دی دغه او زه چې کور نه راوځم دې ته پورې راځم نو د یو سیډ نه زنانا یا لږ یا ډېرې پیسې ستاسو د مرکز دپاره را کړي اوس چې را وتم یو بوډا سپینګي سړی هغه ولاړو ما ډېر انتظار وو زه یو وختي راغلی وم خو کاسې هم نه رالېږه چې اوس به هغه څه کوي یا څه نه په عذاب شي نو زه نن لږ لیټ هم راووتم ځکه شپه د ما لږه دغې تکلیف کې دی تبې د وجې نه نو وې زما کور والا ختم کړی دی او قرآن یې وې ډېر پوخ نه دی نو ډېر په تکلیف یې کړی دی د دې لپاره چې الله را دوره په خیر وکړي او د دې مدرسې د تعمیر لپاره او دا 100 روپۍ صدقه مرا کړې را د طالبانو د جرنیټر د تیلو لپاره چې دې ګرمۍ نه کېږي چې جرنیټر ورته لګي دا خو یو خبره ما تاسو ته وکړه او چې لږ دې خواشم بل ماشوم په درې میله کې ستاسو لپاره د کدوان یو پندو کې په سر راوړو دا غلطه پروت او مور ورلا غالبا 300 روپۍ ورکړي دي دغه کې دي خو ما شمارې دي کدو نیم درې میله کې براغلي دا پیسې او دا طالبان له برا دغه په چې د کور دغه نه را روانه ده دو نیم سو روپے او زنانا بلے رو رہے تا داستان ستاس تا ویمہ کنا ستاس وقت خرابون دا دو خبرو دا وجہ یو دا چی تاسو دیتا گو رہی چی دا خلق با مونگ نسار لتا پوس کئی چی مونگ دا غریبے پیسی تاسو نا قربان کروی تاسو سم ملک شرشم کو مونزم پجام پابن کروی حرام نمزان ساتل غیبت نمزان ساتل مو خو تاسو نا دا قربانول دیر پارا چه تاسو دا دین پاسبانان یای نو تا چه دا کم دین پاسبان وی نو تا پی سون عمل کرده وی دا دی خلقو با لاسی زمون دا ټولو با گریوانی دا یاد ساته چې دا پیسې دا چا په ماشین دا سکړی نو په ماشینې ګټلې نو چا بوټي کړی نو په بوټو یې ګټلې چا سبل کسب کړی یا دا چا د خاوند خپلې پیسې وي خپل خرچې نه بچ کړی نو تاسو دا ځکه چې تاسو وګورئ چې صرف فتوولا تیارې کوي یو بل کافر کوي مسلمان کوي کله خدای خوف او د دې څه جواب هم سار لا کولیش چرتا بنیادی کارم کولې شي یو لک دې سیسټم خلانو حضرت دارا سیدانا مخرامی ده چې کم اس کم دغه خلکو ته د لړ د اخلاص ته وهول شي موږ سره نو ستړي شي دی لور چا چاله ورکړو دې ده نه چې اونې سن یو غټ داستان دی چا چاله وسبه ورکول نو کم اس کم دا دغه چې دی نو د لړ د اخلاص دعا جمع کې او تنهایو کې چې د دې خلکو الله پریشانه ختم کړي چې دومره موږ نو کو دا به د جهان بیکار یو مونږه د جهان بیکار وي چې دا مونږ ونه مولا شمس الاقصب نسائی چې کله ختم کړه مونږ ته نو یې چې بای چې یو سړی استاد دنه نغد نغواړي په د خدمت ناشي او دنه صرف لکه هغه دعا کوم دی یاد نه کینو دا وسونه بیکار سره نشي د دې نه اونی شنو ګیر پیر دا یو لې دغه دا دی لمن نور سنو شو ورکول نور سنو شو ورکول دی لم او نه هغه موږ له پدې نیت را کړی دی چې دې موږ له سره راځي و صرف و صرف و دا یو سیز دی چې دغه خلکو ته مونږه نړه د اخلاص دعا کانې وکړو خبره ستاسو سمجھ کې راځي کنه د دوه وزنه او به د دې لپاره خو خوش قسمتي ده دا پیسې به لګي نن دا بلډینګ جوړ دی دا بابات شي دا لا نیمګړې ده په دې 50 لک روپې لګېدلې دي په دې یو جماعت تش خدا به 50 لک په نور صرف دا جماعت نه جوړي زمونږ د مدرسې ټول دغه دوه کروړو کم وختې چې مونږ نقشه جوړوله خو اوس دا که په درې کروړه مشي ټول نو دا به خوش اندازه داره دا به آباد شي مونږ به نه یو خو دا چا چې پړه ګډه کې دا له شل روپې را لېږلی دي دغه شی به هغوی ته پاتې دغه شی دې دپاره خوش قسمتي ده خواسې نه مونږ پیل شو ورته مونږ خپله وکړه بس ای خپل او کګورا دا په کله کې دلی دا جرنیټر لګیدل دی روټه به تاسو کورم خوړی پکې به تاسو کورم لګیدل دا ټول خبرې کې دي چې تاسو د دینه خلک لګیدل خو تاسو به داغي وسولیم کی سر به بل راځي چې راشه بل راکا شاو تاسو سر پرس نه به وستیش دا ټول ار سبتا دا ټول ار ستانه سوخته پوس نه کوي چې تا په کیو لګاو تا ډوډۍ وخوړه تا وبو بېول تا سوخله ایست پوس تا نه سوخ نه کوي د کور بوم تا پوس نه کوي خدایغه به تا پوس کوي درنا وسلی بدنه کی دا ماحول د دې خلکو خلو امنګ او تاسو ته پرهام کړي دا دوه خبرې یو چې پیل را نه شو دی تا یو چې دې خپل دعاګانو کیه صحیح ده کنه یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا الله زمون ګناونه معاف کی یا الله زم ګناونه معاف کی یا الله زم د مور پلار ګناونه معاف کی یا الله زم د رشتہ دارانو ګناونه معاف کی یا الله اینده کې موږ د ګنا نه اوساتو یا الله مخبل حفاظت کی والی یا الله زنگ نمور پلار و دوستادانو و در طول محسنون و گناونا ماف کی یا الله کمرونا طالب المان دل تراغل دی دیت دلتا اللہ فیده من او نفع من علم ور کی علم نافع و تنصب کی دا وقت دلتا در طول عمر دا کامیاب بنیادو کر زنگ یا الله سینه خپل کتاب او د خوب نبی سنت تا علوم عالیو ټولو ته کولوک یا الله کم خلق چې دی خدمت کوي په هر لحاظ کې کوي یا الله ته داغي دنیا او آخرت خسته کی دنیا کې کسب پریشانه غي کوي په خپل رحم او کرم پرخانه ختم یا الله د مدرسې دا تعمیر دی خدای دا په خیر سره تکمیل ته ورسې یا الله په خیر سره تکمیل ته ورسې یا الله ته پروردگار تر قیامت پورې ودان آباد په علم او په عمل باندې مامور لری زمنګا د حاضرینو د بار او دونکو د پاره تر قیامت صدقه جاریه او ګرځي دا کومو کسانو چې ما ذکر وکړو یاد دین مخکې را مسلسل کمرونه قربانه کوي الله تداغي جوړو کړي خیر واکې کورونا کی بیماری دی اللہ تی دخپل خلی لاری دانو برگی اللہ بچی انکا ملکی اللہ پراخ رزق والور کی خیرتی باچا دا چې صدوی کی استاد نوم او استاد کلام د خاطر کوي نو تو خودی غیرتی باچے دا غیرتی کس پا دے چی سوک لگا قربانیو کی ناغور سر دیر سکی او تو خود غیرتیانو خالقی اللہ دے خلقو سر دیر لو احسانو کی الله ته زمون افادت وکي الله من دې ته مختورن مکی الله مخبل مور بلار ته مختورن مکی من دې ته مختورن مکی مخبل استادانو ته مختورن مکی الله مون سر بلند کې دنیا کې ماخرت کې الله دې خلکو خپل نمبر تیر کو زمون نمبر او امتحان باقی دي مون خپل امتحان کې پاس کې الله راضیش اخر خاتمه ده طول په ایمان صلی الله علیه